Bruin met het NOS Journaal. De BBC heeft fel geprotesteerd tegen de arrestatie van een verslaggever in Shanghai. Agenten voerden Ed Lawrence weg toen hij verslag deed van coronaprotesten in China. Daarbij zou hij zijn geschopt en geslagen. De BBC noemde dat verontrustend. Lawrence werd een paar uur later vrijgelaten. De journalist zou zijn gearresteerd om te voorkomen dat hij corona kreeg. Maar de BBC gelooft dat niet. In China is veel onvrede over het zero-covid-beleid van de regering. Aanleiding is een brand in de stad Urumqi. En daarbij zouden onnodig veel slachtoffers zijn gevallen door strenge lockdownregels. Na de winst van Marokko op België op het WK voetbal in Qatar zijn afgelopen avond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rellen geweest. In Amsterdam-West stichtten mensen brand en staken ze vuurwerk af. 1 persoon is aangehouden. In Rotterdam gooiden 500 jongeren glas en vuurwerk naar de politie. Daardoor raakten 2 agenten gewond. 2 mensen werden daar gearresteerd. En in Den Haag trokken fans van Marokko autodeuren van voorbijgangers open. 1 railschopper is aangehouden. De ME heeft in alle steden een einde kunnen maken aan de rellen. Burgemeester Klitschko van Kiev heeft gereageerd op kritiek van president Zelensky op zijn beleid. Zelensky was kritisch op de aanpak van de stroomuitval in de stad. Maar volgens de burgemeester zouden bondgenoten van de president onjuiste informatie hebben verspreid. Klitschko zei dat er 430 opwarmingscentra in Kiev zijn die bewoners helpen tijdens de kou. Door Russische aanvallen zaten veel huishoudens in de stad dagenlang zonder stroom. Dat probleem is nu voor een groot deel opgelost. Op veel andere plaatsen in Oekraïne hebben mensen nog geen elektriciteit. De Wellcome Collection in Londen gaat voor onbepaalde tijd sluiten. Het Britse Museum over Internationale Geneeskunde vindt dat de permanente collectie gebaseerd is op achterhaalde ideeën die discrimineren op basis van ras, geslacht en aandoeningen. In de Wellcome Collection is een deel van de collectie opgenomen van de Brits-Amerikaanse Henry Wellcome. Die rijke farmaceut had een verzameling van 1 miljoen voorwerpen, boeken en kunststukken rond de geneeskunde wereldwijd. Van offervoorwerpen voor een goede gezondheid tot de tandenborstel van Napoleon. Het weer bewolkt met af en toe een beetje regen bij ongeveer 7 graden. Ook overdag veel bewolking en soms een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een eigen huis en een plek onder de zon. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het is niet voor iedereen weggelegd om een eigen huis of een plek onder de zon te hebben. Met de huidige woningtekorten, asielproblematiek en natuurlijk het klimaat wordt er hard gezocht naar alternatieven voor de huidige manier van wonen. Een van die mogelijke alternatieven is het tiny house concept. En onze gast van vanavond is tiny house pionier en ambassadeur van de tiny house beweging in Nederland. Je kunt haar kennen van haar website marjoleininhetklein.nl. De enige echte Marjolein Jonker. Marjolein, goeie... Ja, wat zou ik zeggen? Morgen, nacht? Ja, goedenacht is het, hè? Ja, nacht. Goedenacht. Goedenacht, Benji. Zeg, afgelopen week wordt in deze nacht afgesloten en een nieuwe week begint in deze nacht. Dus vertel, heb jij iets leuks gedaan afgelopen week waar je nog even op terug wil reflecteren? Nou ja, ik heb gisteren Sinterklaas gevierd met mijn buren. Heel leuk. Ja, heel leuk. Was heel gezellig. In de kast van mijn huisje. Vroeger vierde ik altijd Sinterklaas met buren en vrienden. Mm-hmm. En dat kon in mijn vorige huisje niet meer. Mijn eerste tiny house, want die was echt te klein daarvoor. Maar al die mensen. Nu heb ik een kas aan mijn huis, dus nu kan het weer. Zo leuk. En het was niet koud? Ja, je moest wel je winterjas aan. Ja, want ik heb jouw website een beetje gelezen en jij publiceert daar ook blogs op. En wat mij direct opviel is dat iedereen super vriendelijk is, positief. Ja. Ja, fijn, hè? Ja. Ja, het zijn er gewoon hele leuke. Ik heb hele lieve, leuke lezers. En is dit kenmerkend voor jouw community? Of überhaupt voor de community van de Tiny House Beweging? Ja, echt waar. Het zijn overwegend leuke mensen. Ik kan er niks anders van maken. Oké, ja. Nee, je krijgt echt een idee van, nou, dit is heel gezellig. Ja. Leuk. Niemand was boos ook? Of van die vreemde reacties? Nee, ik heb een enkele keer een beetje een negatief. Maar dat zijn uitzonderingen. Mensen zijn overwegend positief en lief en vriendelijk. Nou, mooi. Wij gaan zo meteen verder met elkaar praten. Maar om eerst even met de deur in huis te vallen, hebben we een kleine compilatie of een kleine samenvatting van wie jij bent. Dus luister even mee. Frontvrouw van de Nederlandse Tiny House Beweging, Marjolein Jonker. Hou het klein, hou het klein, hou het klein, hou het dicht bij jezelf, hou het klein. En dat doet ze zeker. Zelf zegt ze hierover... Ik eet, slaap, droom tiny houses. In 2015 startte zij met het realiseren van haar droom. Een eigen, mobiele, zelfvoorzienend huisje van 20 vierkante meter. Daar heeft ze ruim 5 jaar gewoond. Was de eerste legale tiny house bewoonster. Hou het klein, hou het klein, hou het dicht bij jezelf. Ze richtte de stichting Tiny House Nederland op en probeert iedereen bekend te maken met de filosofie. En wat haar betreft schieten de tiny house dorpen als paddenstoelen uit de grond. Ze heeft meerdere boeken geschreven en geeft cursussen over hoe je met een groep tiny house fans tot een gezamenlijk woonproject kunt komen. Want dat het nogal wat voet in de aarde heeft, dat weet Marjolein als geen ander. Marjolein, ik wil gewoon met jou zijn deze nacht. Marjolein. Die ken ik niet. Nee, ken je dit nummer nog niet? Ja, ik zag je knikken en je hoofd ook schudden af en toe. Ja. Wat klopte er wel, wat klopte er niet? Ik heb geen boeken geschreven. Dat is mijn vriendinnetje Monique. Ah, maar wil je boeken schrijven? Nou ja, wie weet. Misschien komt het er. Ik schrijf heel veel blogs. Dus wie weet komt er ooit nog een keer een boek. Ja, als je die website van jou doorscrollt, hoeveel blogs zijn het ondertussen? Nou, ik heb vanaf begin 2015 gemiddeld een blog per week geschreven. Dus ga maar uitrekenen. Dat is een boek? Heel veel. Een dik boek. En nou ja, is het een beetje zo'n geval van je hebt van je hobby je werk gemaakt? Want, ja. Ja? Ja, want het was helemaal niet de bedoeling. Het was nooit de gedachte erachter. Ik wilde zelf gewoon heel graag in een klein duurzaam huisje met een tuintje wonen. Nou ja, dat is wel gelukt nu. Dat is gelukt, ja. En heb je dan nog dat je denkt van, nou, dit doe ik nu. Ik ben er nu even heel erg mee bezig. Maar over 10 jaar, dan wil ik nog dit doen. Ja, ik weet niet eens wat ik over 5 jaar doe. Maar ik heb wel zoiets als, zolang het nog nodig is en gewenst wat ik doe, dat ik een verschil kan maken, blijf ik het ook leuk vinden. Want merk je dat er meer interesse ontstaat voor de tiny house beweging nu? Oh ja. Ja? Ja, ja, dat blijft maar groeien. Ja. Ah, en waar merk je dat dan aan? Nou ja, de mensen die bij mij komen met vragen. En die eigenlijk een soort van zielskreet van ik wil heel graag zo wonen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Waar vind ik de plek? En hoe werkt dat? Ja, want dat het veel gedoe is, dat is duidelijk. En daar gaan we ook nog over praten. Want ja. Als ik het zo gedoe. Het is nou ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben, denk ik. Ja, ja nou ja, je schreef zelf toch ook ergens van. Het is niet zo 1, 2, 3. Het is niet. Als je denkt, appel en een ei en dan zit ik op de voorste rij, dat is het niet. Als je denkt, ik wil in tiny house, want dat is lekker makkelijk snel wonen, dan nee, helaas. Dan moet ik je teleurstellen. Oké, dan kan je nu alvast de radio uitzetten als je dat dacht. Of blijf luisteren waarom dat zo is. We gaan het straks eens hebben over tiny houses hier in Nederland. Maar tijdens deze uitzending bepaal jij de muziek. Ja. En laten we maar gewoon eerst even gaan naar het eerste plaatje. Kunnen daarna lekker doorgaan. Shine a Light van Paolo Nutini. Zeg ik het goed zo? Volgens mij wel. Is er een reden voor waarom hem... Nou, de eerste keer dat ik op de radio hoorde, had ik precies zoiets. Oh, wat een heerlijk nummer. Ik weet niet, ik vind het gewoon mooi. Nou, dan gaan we naar luisteren. Paolo Nutini, Shine a Light. Heel rustig begint het. Silly in your arms, I don't know what to do or say anymore. As I lay in your arms, I don't know what to do or say anymore. Tonight is only in your arms, I don't know what to do or say anymore. As I lay in your arms, I don't know what to do or say anymore. Paolo Nutini met Shine a Light. Gekozen door onze gast hier vandaag in de studio van Caro NCRV. Tiny House bewoonster en pionier Marjolein Jonker van marjoleininhetklein.com. Als we het hebben over een tiny house, Marjolein, waar praten we dan over? Daarom praten we over een volwaardige kleine woning met een woonoppervlak tot 50 vierkante meter. Mm-hmm. Vrijstaand en grondgebonden en met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Dat hoort erbij, dat klein mogelijke ecologische footprint. Ja. Dat hoort er wel bij. En jij woont nu in een tiny house? Van hoeveel vierkante meter? 24. 24? Ja. Dat is een redelijke studentenkamer, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dan in de vorm van een vrijstaand huisje. En daar zit alles in? En daar zit alles in wat ik nodig heb. Ja. Oké. Okay. En de tiny house community is een soort beweging eigenlijk, hè? Ja. Hoe moet ja. ik me dat voor me zien? Het is echt een beweging van onderop. Van mensen die anders willen wonen. Vanwege verschillende redenen, maar heel veel heeft te maken met duurzaamheid en weer meer behoefte aan meer in de natuur wonen. Mm-hmm. Minimalisme. Betaalbaar wonen, natuurlijk ook. En wonen wat meer in een community. Meer met elkaar delen en doen. Want op de lange termijn is het dan betaalbaarder, denk je? Of, want als ik een beetje keek naar de cijfers, het is niet per se heel goedkoop om direct een tiny house. Nee, goedkoop wonen lukt niet in Nederland, helaas. Nee. Dus het is ook een tiny house. En het is niet goedkoop per definitie. Want ja, de bouwkosten zijn ook enorm gestegen de laatste jaren. Ja. Voor alle woningen, maar ook voor tiny houses. Dus ja, het is nog steeds een hoop geld. Ja. Ja, dus een gemiddelde woning in Nederland kost 4 ton, hè? Dan heb je een rijtjeshuis. Ja, dat is niet. Daar word je niet vrolijk van. Nee, maar dat is het even. En als we het dan hebben over die community. Ik heb gebeld met het planbureau voor de leefomgeving. En toen vroeg ik van, hebben jullie cijfers? Maar zij hebben dus niet per se paraat hoeveel mensen er nou eigenlijk wonen in zo'n tiny house in Nederland. Nee. Heb jij een idee? Nee, dat vragen mensen mij ook altijd. En dan zeg je, ja, dat is natte vingerwerk. Want mensen melden zich niet bij mij allemaal. Maar ja, goh. Er zijn inmiddels een stuk of 60, 70 woonprojecten met meerdere tiny houses in Nederland. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die op campings wonen in tiny houses. En die dat een beetje gedoogd of niet helemaal officieel doen. En dat zijn er ook nog best een hoop. Dus ja, god, zullen er 1000 huisjes zijn inmiddels? Ik denk het wel. Dat vind ik nog best veel. Ja, dat gaat hard. En toen jij begon met het hele tiny house, nou ja, in je leven proberen te plannen, ja, toen was dat niet zo. Nee, nee, ik ben gaan zoeken of ik informatie kon vinden. En ik kon niets vinden over tiny house in Nederland. In 2015 was dat. Mm-hmm. Dus dat is in een paar jaar tijd enorm gegroeid. Want waar komt het vandaan origineel? Uit Amerika. Uit Amerika. Ja. Amerika is de tiny house beweging ontstaan. En wat hield het toen in? Want er zit een filosofie achter, hè? Als ik het een soort van... Ja, in Amerika ging dat heel erg, het was na de crisis. Heel veel mensen waren hun huis kwijtgeraakt. Dus dat was wel een grote beweegreden voor mensen om het anders te gaan doen. Mm-hmm. En dan ja, kijken, wat heb ik eigenlijk nodig als het gaat om een huis? Want ze hebben daar natuurlijk nog grotere huizen dan hier in Nederland. Ja, zo. En dan alles schrappen, alle overbodige ruimtes en functies schrappen. En dan kom je met een heel klein, verplaatsbaar vaak, huisje uit. Die je op plekken kan zetten waar een ander huis misschien niet mogelijk is. En je hebt het dan niet over een camper? Of een, nee, nee, het zijn vaak houten huisjes. Soms op een trailer gebouwd. En dat is niet per definitie. Mm-hmm. Ze zijn ook niet per definitie verplaatsbaar. Maar het zijn echt solide gebouwde huisjes. Dus het is niet heel makkelijk verplaatsbaar ook, hoor. Het is niet van ik hang hem achter de auto en ik ga ermee rondreizen. Ik ga op vakantie naar Spanje, nee, ik neem een huis mee. Daar is een tiny house niet geschikt voor. Het is echt om in te wonen. En kan je mij meenemen op die reis van jou? Want jij begon met, nou, ik wil dit gaan doen. Of ik wil hier meer informatie over vinden. Ja. En toen? Ja, toen vond ik dat niet. En het bleef maar heel erg door mijn hoofd spelen. Ik vond het zo leuk. En toen heb ik op een gegeven moment besloten, nou, dan ga ik het gewoon proberen of het me lukt om het voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Zo, en omdat ik dus online nergens informatie kon vinden daarover, heb ik bedacht van, nou, weet je, dan ga ik daar zelf maar over schrijven. Ben ik mijn blog Marjolein in het Klein begonnen. En dan heb ik dat hele avontuur beschreven. Dus ik ben op zoek gegaan naar een financiering, naar een bouwer, naar een plek waar ik dat huisje dan neer mocht zetten. Yeah. En dat was een hele zoektocht, een hele avontuur. En dat is uiteindelijk gelukt. En ook omdat ik in de gemeente Alkmaar met de gemeente samen kon werken om een eerste pilotproject van Nederland met tiny houses te realiseren. Want dat is ook echt nodig, samenwerking met de gemeente. Ja, ja, want een tiny house is een nieuwe woonvorm. Dus dat is nog niet echt opgenomen in de bestemmingsplannen. Nee. Dus de gemeente moet daar vaak een ontheffing voor geven. Of die moet echt nieuwe kavels, een nieuwe wijk gaan creëren. En dat gebeurt nu steeds vaker. Waarin ze ook kavels voor tiny houses opnemen. Dus dan is het niet specifiek van, oké, het is alleen voor tiny houses, maar onder andere voor tiny houses. Ja, of ze plannen een nieuwe woonwijk en ze zeggen, nou, 5 kavels zijn speciaal voor tiny houses. En 5 kavels betekent 5 huisjes? Ja. Okay, en dat is natuurlijk mooi, want dan krijg je wijken met een diversiteit van woonvormen. Ja. Waar mensen dus van allerlei leeftijdscategorieën, in kunnen gaan wonen. En ook dat je binnen je wijk kunt doorstromen naar een passende woning. Ja, voor jouw levensfase. Want er zijn ook heel veel mensen die wat ouder zijn, die kleiner willen gaan wonen en nu niets kunnen vinden. Want als je ouder bent, dan zeg je, nou, in principe kan je ook in een tiny house wonen. Jazeker. Er is een hele grote groep, 40, 50, 60, 70 plus of zelfs, geïnteresseerd in het wonen in een tiny house. Nou, dat verbaast me dan toch wel. Want het is best wel, het heeft wat... Nou, je moet wel wat doen om in een tiny house te wonen. Het is niet makkelijk, voor mijn gevoel. Nou ja, je moet wat doen om in een huis te wonen in Nederland sowieso. En, dat sowieso, en er zijn ja, natuurlijk nog heel weinig tiny houses die te koop aangeboden worden. Dus je moet het vaak zelf gaan bouwen of laten bouwen. Precies. En dat is een traject waar je wel even je de schouders onder moet zetten, zeg maar. En dat heb jij toen gedaan. En dan uiteindelijk ben je in 2015 gaan wonen in dat tiny house show. Wanneer ben je erin gaan wonen? In eind mei 2016. Dus dat is best snel gegaan. Ja, ja, als ik iets wil, dan ga ik er volledig voor. En ik heb daar dan 5 jaar in gewoond. Mm-hmm. En dat huisje was helemaal biobased. Helemaal off-grid. Niet aangesloten op nutsvoorzieningen. En in dus een woonproject geen gas, met geen 5 water, huisjes. Geen elektriciteit, niks. Niks. Zelfs geen internet. Echt niet? Nee. Ja, ik had wel internet, maar dan via mijn mobiele telefoon. Oké. Okay. Dus ik had stroom van 3 zonnepanelen. Ik ving regenwater op en dat filterde ik tot drinkwater zelfs. Zo. Ik had zelf een composttoilet en een helofietenfilter. Ik zat echt nergens op aangesloten. En dan is je ecologische voetdruk is dan ook... Nou, heel klein. Ja, heel klein. Heel klein. Dat is ook de bedoeling. Daar was het om te doen ook echt. Daar was het mij wel om te doen. Voor een groot deel. Niet alleen. Ik had al meerdere redenen. Ik wilde ook heel graag meer natuur om me heen. Mm-hmm. En ook betaalbaar wonen natuurlijk. Ja. Maar ook mijn steentje bijdragen aan beter omgaan met de aarde, met de natuur. Dat is wel iets wat vaak terugkomt, hè? Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. En heel veel tiny house bewoners en aspirant bewoners gelukkig. Ja, ja, dat lees je ook op je blogs inderdaad. Ja. Veel gaat over duurzaamheid. En over, het is natuurlijk een heel belangrijk item. Ja, zeker. Zeker. En, maar toch nog heel even, want oké, je wil een tiny house. Je gaat hem ergens neerzetten. En ik heb een beetje wat verstand van recht. Ik studeer het. Maar volgens mij zit er best wel veel wet en regelgeving aan het bouwen van een huis alleen al. Ja, absoluut. Laat staan aan een tiny house, toch? Of? Ja, daar geldt eigenlijk dezelfde regelgeving voor. Want het is gewoon een volwaardige woning. Dus je moet aan het bouwbesluit voldoen. En je moet grond hebben met bestemming wonen. En je moet een omgevingsvergunning aanvragen. En dat is eigenlijk hetzelfde als voor een gewone woning. En is dat makkelijk te doen? Of is het moeilijker voor een tiny house? Nou, dat ligt er een beetje aan je. Want je hebt de verplaatsbare vorm en je hebt de vaste vorm. Ja. Dus, en de verplaatsbare vorm, bijvoorbeeld een huisje gebouwd op een trailer. Om die aan het bouwbesluit te voldoen, dat is wel, soms wat lastig. Het kan wel hoor, en het gebeurt volop. Maar als het een tijdelijke plek is, dan is de regelgeving wat soepeler dan wanneer je echt een eigen kavel koopt of in erfpacht krijgt. En dan dat je huisje erop bouwt, waar die nooit meer weg hoeft. Dan moet je echt aan de regelgeving voor nieuwbouw voldoen. En dat is behoorlijk streng. Het kan wel, maar het is een puzzel. Ja. En speelt het dan nog mee in welke gemeente of provincie je dit probeert te realiseren? Nou, niet wat dat bouwbesluit betreft. Maar ja, je ziet wel degelijk een verschil in provincies van de gemeenten die er ruimte voor maken. Ja? Ja. En kan je dat verklaren? Is het... Ja, dat hangt denk ik hangt wel af ook van de provincie, hoe flexibel die zijn. Als het gaat om wonen in het buitengebied, heb je ook toestemming van de provincie nodig. En verder is het heel erg afhankelijk per gemeente hoe ze ervoor openstaan. En jij woont in de gemeente? Oostwijen. Oostwijen. Ja. Oké. Wat een mooie naam. Ja. Ja, vind ik wel. En zij zijn er makkelijker over. Oostwijen is heel progressief. Ja? Ja, dat is heel fijn. En ik woon in een fantastische nieuwe wijk. Die natuurinclusief en circulair is. En die samen met een groep bewoners is vormgegeven. En vanuit die bewoners is gekomen. We willen ook graag dat het mogelijk is om in een tiny house te wonen. En er zijn kavels van verschillende afmetingen, voor verschillende budgetten, zeg maar. Ja. En je kunt een kavel kopen en daar een tiny house op bouwen. Maar je kunt ook een kavel kopen en daar een groot huis op bouwen. Oké, okay, dus nou ja, en kan het ook op wielen staan daar? Nou ja, dat zou in theorie wel kunnen. Maar het is dus je eigen grond en je huis hoeft er nooit meer weg. Dus dan is dat die noodzaak of die behoefte aan verplaatsbaarheid eigenlijk niet meer zo aan de orde. Ja. Ja, en ik zit te denken, omdat je dat eerste huis stond op wielen. Ja. Dat had je dan in principe ook mee kunnen nemen naar waar je nu zit, denk ik. Ja, dat klopt. En dat was ook de bedoeling eigenlijk. Dat wilde ik ook. Maar die voldeed dus niet aan die nieuwste bouwregelgeving. Voor permanente bouw. Is dat ook echt een beetje de aanleiding geweest voor een nieuw... Ja. Ja, want ik heb echt, dat ik had ook de bank zover dat ik alleen de kavel kon kopen. Zonder dat ik het huisje hoefde te financieren. Want die had ik natuurlijk al. Ja. Maar dat ging niet lukken. De BEN-norm heet die. De bijna energie-neutrale gebouwen. Heel, ja, heel technisch, theoretisch verhaal dit. Maar die stelt hele hoge eisen aan isolatiewaarde, aan zelf energie opwekken. En mijn eerste huisje die voldeed daar niet aan. En wat is er nu met je huisje gebeurd? Die heb ik verkocht. Dus er woont nu iemand anders in jouw huisje? Deels, ja. Die woont er af en toe. Oké. Okay. Ja. Nou ja, misschien luistert die persoon dan. Wie weet, ja. Leuk. Zometeen gaan we even praten over duurzaamheid in tiny houses. Want dat is best wel een groot onderdeel van de hele beweging en de community, ja. Hè? Ja, absoluut. Gaan we daarover praten zometeen. Eerst heb je Wolf Alice met Song to the Siren. Mooi, ook mooi. Ja? Ja. Oké, okay. Komt-ie gewoon. Shipless oceans, I did all my best to smile. Till your singing eyes and fingers drew me loving to your realm. And you said, sail to me. Sail to me. dream you dreamed about me. Ja, Wolf Alice, Song to the Siren. Schitterend. Mooi, hè? Ja. Ja, heel kan zo mooi zingen. Het doet mij een beetje denken aan Katie Melua. Oh ja, ja. Oh, dat vind ik ook mooi. Ja? Ja. Oké, dan weet ik welke muziek. Zondagmuziek. Zondagmuziek. Ja. Ja, dit is wel andere muziek dan, dan in de kroeg. Misschien wel fijn als je onderweg terug bent naar huis. Ja. Marjolein Jonker is hier te gast in de nacht van Caro en NCRV. Tiny House ambassadeur en oprichter dus van de website marjoleininhetklein.com. Afgelopen week heb ik heel veel gelezen over tiny houses, want ik probeerde me een beetje erin te verdiepen. En wat mij opviel is dat het heel vaak, en we hadden het er net even over, dat het over duurzaamheid gaat. Ja. Dat is ook iets waar het jou heel veel om te doen is. Is het echt inherent aan de beweging tiny house? Grotendeels. Het is voor heel veel mensen deels of de nummer één beweegreden om in een tiny house te gaan wonen. Ja. Nou ja, en het is ook niet zo gek, hè? Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel gaande op het gebied van duurzaamheid. We lopen aan alle kanten tegen de grenzen van de economische groei. Hè. Het kan niet meer allemaal doorgaan. We moeten gaan consumeren. We moeten onze consumptiepatroon terugschroeven. Ja. En dan is klein wonen gewoon een hele slimme keuze. Want daar sla je heel veel vliegen in één klap mee, zeg maar. En als we het over klein wonen hebben, kun je me dan meenemen in je huisje? Hoe ziet jouw huisje eruit? Mijn huisje is, het is een tiny house met een kas eraan vast. Mijn nieuwe huis. En dus je komt door de kas binnen. Mm-hmm. En de kas is niet geïsoleerd, dus daar is het nu heel koud. Maar dan ga ik planten intelen. Ik mag heel graag tuinieren. En het is ook een stukje verlengstuk van de woonkamer. Want als de zon schijnt, dan is het wel heel snel 20 graden, ook in de winter. En dan kom je het huis binnen en in een woonkamer met een open keuken. Ja. En dan heb ik links de badkamer. En als je naar rechts gaat, dan loop je om het spoeleiland. Ja, ik heb een spoeleiland in mijn huis. Dat kan dus gewoon in een tiny house. Dat kan, ja. Dan loop je door naar het kantoortje. Mm-hmm. Ik heb een kantoor, want ik werk vanuit huis. Of je gaat naar boven naar de slaaploft. En naar boven, dan die trap zit in de woonkamer dan? Ja, die trap zit in de woonkamer en... in de slaaploft kan ik niet staan, maar wel rechtop zitten in bed. Okay. En daar is eigenlijk alleen een bed met een mooie skylight, dat ik sterren kan kijken. Er zit een skylight in? Ja, ja, ja. Oh. Fantastisch. En hoeveel werk is dat nou? Want als ik dan denk, oké, ik heb natuurlijk het filmpje gezien, dus ik weet, je loopt omhoog, dan kom je bij dat bed. Je moet je bed bijvoorbeeld opmaken. Ja. dan wordt het toch flink. Dit is een verademing vergeleken bij mijn vorige huisje. Want daar moest ik echt de hoek in duiken. En dan zat ik op mijn matras om het bed op te maken. En dat was wel echt, dat was niet mijn favoriete klus. Maar nu kan ik een beetje om mijn bed heen lopen. Als ik, ja, ik kan niet staan, maar ik kan er toch een beetje omheen lopen. Dus mm-hmm. Het gaat veel makkelijker. En ik kan op de trap staan en dan kan ik zo er ook heel goed bij. Nee, dat is top. Ja? Ja. Maar ik heb wel bedacht, ik wil hier gewoon oud kunnen worden in het huis. En als ik in de toekomst beneden wil slapen, dan moet dat kunnen. Dus in mijn kantoor kan ook een bed. Maar dan is het kantoor weg. Ja, maar ik hoop tegen die tijd dat we geen kantoor meer nodig te hebben. Oké, kijk. Ja. En kan je dat tiny house, want als je denkt, nou ik wil ouder worden, kan je het tiny house nou ook nog groter maken? Dat je een uitbouwde eraan monteert? Alles kan, maar dat wil ik toch helemaal niet. Waarom zou ik dat willen? Ik heb toch alles wat ik nodig heb in dat huis? Dat is waar het om gaat. Genoegen nemen met genoeg. Wat heb je nou eigenlijk nodig? Ja, dat is het. Ja. Want hoe is het om zo te leven? Want ik hoor het, ik heb het gezien. Oh, het is zo fijn. Ik geniet zo met volle teugen van mijn huis. Het is zo mooi. Maar het is wel echt aanzienlijk. Ja, minder dan wat de meeste mensen toch... Ja, maar... Ja, misschien als luxe beschouwen. Niet eens als luxe beschouwen of zo. Maar als je nou even echt scherp kijkt naar welke ruimte je effectief gebruikt in huis... Mm-hmm. Dan hebben we allemaal veel te grote huizen. Bijna allemaal. Niet iedereen, maar de meeste mensen. Je gebruikt altijd weer dezelfde ruimte. Net zoals je altijd weer dezelfde kleren aantrekt. Zeker. Dus waarom zo groot? En als je in een tiny house wilt gaan wonen... dan ga je heel goed nadenken. Oké, wat heb ik nu nodig? Waar hecht ik veel waarde aan? Wat vind ik mooi? En wat zijn dat voor dingen waar je dan... Nou, wat echt, echt nodig is? Nou, je hebt natuurlijk je hebt een slaapgelegenheid nodig. Je hebt een badkamer nodig. Je moet je kunnen wassen. Je moet mm-hmm. kunnen koken. En je hebt een plek nodig waar je lekker kan zitten. En in mijn geval heb ik dan een kantoortje dat ik werk vanuit huis. Dat is dan ook prettig. Dat is wat ik nodig heb. En dan maak je het een klein beetje leuker dan voor jezelf ook nog, toch? Want een mooie badkamer heb je. Nee, leuker. Ja? Ja. Ja, en dan kan je dus een huis zelf ontwerpen of laten ontwerpen... wat helemaal op jouw lijf is geschreven, zeg maar. En dan kun je dus heel efficiënt omgaan met kleine ruimte... en een heel fijn huis hebben. En wat is dan het nut per se? Want het is best wel een grote kavel waar je op zit, toch? Ja. Mooie grote tuin. Ja, dat is omdat ik heel graag... Ik hou van tuinieren en het is ook mijn doel... om een groot deel van het jaar uit eigen tuin te kunnen eten. Ja. Maar dat ben ik. Ik had ook een kleinere kavel kunnen kopen. En ja, iemand anders had op mijn kavel ook een groter huis kunnen bouwen. Mm-hmm. Maar voor de natuur is wat ik doe weer veel gunstiger. Want ik heb veel meer biodiversiteit in mijn tuin. Het is maar voor 25% bebouwd. Want wat staat er in je tuin allemaal? Ik heb fruitbomen geplant. En er staat nu boerenkool en palmkool. En ik had boontjes en tomaten en courgettes. Maar ook bloemen en kruiden. En heerlijk. Dus je eet van je eigen tuin, uit je eigen grond ook gewoon? Afgelopen week palmkool en boerenkool uit eigen tuin gegeten. Ja. Oké, okay, ja, nee. Dat is zo leuk. Ja, ik zie je echt glunderen gewoon. Ik word er zo blij van. Is het eigenlijk een droom waar je nu in leeft? Ja, ja, dit was een van mijn levensdoelen. Die heb ik af kunnen vinken. En is dit voor iedereen iets? Of zeg je nee, je moet wel een bepaald soort persoon zijn? Ja, je moet wel een bepaald soort persoon zijn. Maar die groep is heel groot. Want 1 op de 5... mensen in Nederland staat open voor het wonen in een tiny house, onderzocht. Dus dat is een hele grote groep. Ja, dat is behoorlijk. Ja, maar het is niet voor iedereen. En als je... Nou ja, kijk, we moeten minder gaan consumeren. Dus we moeten consuminderen. Consuminderen. En dat lijkt erop dat we dat niet gaan doen zonder regel of wetgeving. Want iedereen die houdt ervan om... Ja, en mensen lijken het wel soms als een straf te zien. Terwijl dat het eigenlijk helemaal niet is. We zijn natuurlijk zo maar groter gaan wonen. En meer spullen. En dan denken we dat we heel ongelukkig worden... als we weer terug moeten schalen. En dat is echt niet waar. Het is onzin. Want heel veel van de spullen die we hebben, gebruiken we niet. En ja, als mensen dat dan toch gaan doen... dan is het vaak ook een opluchting. Van, ach, ik vind het wel heel fijn dat ik niet meer zoveel rommel heb. En dat ik mijn huisje lekker overzichtelijk is. En alles een eigen plekje heeft. En ik alles kan vinden. En het is eigenlijk een verademing. Ja, hoor je dat ook terug van mensen? Ja, die... dat heb ik zelf ook zo ervaren. Dus ja, en als je dan je huis kunt ontwerpen of laten ontwerpen... helemaal naar wat jij fijn en mooi vindt... dan word je daar heel blij van. Tiny house bewoners zijn hele blije bewoners over het algemeen. Nou, ik zie het. Ja. Ik heb er eentje voor me. Ja, absoluut. En word je af en toe dan niet een beetje moedeloos van dat je denkt... nou, ik leef heel... mijn ecologische voetafdruk is vrij klein. Ik leef echt Met de gedachte, ik wil duurzaam leven en de aarde een beetje intact houden. Of misschien zelfs iets verbeteren ten opzichte van wat het op dit moment is. En dan zie je ondertussen dat mensen bijvoorbeeld naar Qatar vliegen voor het WK. Ja, of dure auto's, twee auto's, drie auto's voor een gezin. Tuurlijk word ik daar wel eens verdrietig van, zeg maar. En denk van, nou, waar gaat het heen? Heeft het allemaal wel zin? Maar aan de andere kant zie ik ook zoveel mooie initiatieven zijn er en die ontstaan van onderop weer. Hè? Ik geloof daar heel erg in, dat we het zelf moeten doen. Over regeneratief boeren, zeg maar, boerenbedrijf voeren. Anders omgaan met in de kledingindustrie, duurzamer. Er zijn zoveel mooie initiatieven. Er is heel veel gaande. Het bewustwordingsproces gaat nu, volgens mijn gevoel, een heel stuk sneller. Dus dat geeft dan weer hoop? Dat geeft dan weer hoop, ja. En zit er nog een reden achter, hè? Want jouw eerste huis was volledig off the grid. Ja. Nu niet meer. Nee, ik heb qua stroom zit ik nog steeds off the grid. Mm-hmm. Ik heb wel leidingwater, maar ik spoel dan de wc weer door met regenwater. Oké. Dus ik heb, maar ik heb in Alkmaar ontdekt dat het soms iets te weinig regent in Nederland. Ah, oké. Dus ik dacht, ik ga wel weer op het leidingwaternet. Dat ik altijd wel water heb in ieder geval. Maar ik vind het nog steeds echt onzin om een wc met regen of met leidingwater, met drinkwater door te spoelen. Dus daar heb ik dan een ander systeem voor. Dus het is ook een beetje uitproberen eigenlijk wat je doet. Een beetje kijken wat werkt. Ja, en wat werkt voor jou. Ja. Nee, maar ja, nou, ik vind het zo fascinerend hoe jij het zo weinig eigenlijk zo gelukkig bent. Maar ik voel me zo gezegend mens met dit huis. Ik word er zo blij van. Het is zo'n fijn huis. Dus, en het is helemaal biobased weer. Het is zelfvoorzienend in energie. En dat is gerust ook inleveren, hè? Want het is nu echt het zijn de donkere dagen voor de kerst. Daarom, hoe ga je daarmee om? En dan moet ik echt dan moet ik mijn gedrag wel aanpassen daaraan. Maar dat is voor mij geen straf, want ik krijg er zoveel voor terug. Een huis wat helemaal mijn droomhuis is. Mm-hmm. En die heerlijke tuin. En ik verheug me nu al op volgend voorjaar dat ik die kas heb om al die plantjes in te zaaien. Heerlijk. En is dit, want dat zou je ook kunnen denken, misschien als je hier naar luistert, dat je denkt, ja, dit is een beetje de fase van, je hebt een nieuwe auto en dan is het eerste jaar fantastisch. En dan het tweede jaar, dan gaan opeens de ramen niet meer open. En, de airco werkt niet. Ik weet nog wel dat ik net in mijn eerste tiny house woonde, dat er iemand, volgens mij was het NRC, een artikel zo. Ja, die Marjolein. Ik weet niet of je Marjolein zijn, maar die is met een paar maanden is die alweer helemaal uitgekeken. En daar heb ik nog vaker terug moeten denken. Want na 5 jaar woonde ik nog steeds heel blij in mijn eerste huisje. En ik had hem ook met veel plezier meegenomen als dat kon. Maar dat kon dus niet. Dus nee, dat is niet zo. Ik vind dit gewoon een heerlijke manier van wonen. Ik zou nooit meer anders willen. Oké. Ja, nou ja, in dat geval dan heb je misschien de perfecte auto gevonden. Of het huisje in dit geval. ja, precies. We hebben ook nog iets anders, want we hebben een reportage waar we naar gaan luisteren. Dat gaat over een ecodorp, dus laten we daar even naartoe gaan. Maar dat komt zo, want je luistert namelijk naar Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, dat precies. Na de nacht van KRO en CRV. We hebben het gehad over tiny houses met Marjolein Jonker. Maar dit is niet de enige oplossing voor een duurzamere leefwijze. Wat dacht je bijvoorbeeld van een heel eco-dorp? Verslaggever Daan Terriele ging langs bij Ton en Ingeborg. Zij wonen samen met zo'n 60 anderen in ecodorp Zuiderveld in Nijmegen. Hoi. Hoi. Ton, hè? Ja, Ton. Top. Hey, Daan. Hallo. Daar is de volgende. Ik zal me voorstellen. Hoi. Daan. Ingeborg. Ja, leuk. Welkom. Ik zag de zonnepanelen op de huizen en ik dacht van hier moet ik vast zijn. Hier moet ik vast zijn. Ja, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het wel grappig. Ik kom je aanlopen en ik zie al meteen al wel zonnepanelen, heel veel skelters en fietsen. Ik heb toch een beetje een ander idee dan bij een normaal dorp of zo. Ja, dat kun je wel goed zien. Je hebt geen schutting in huis liggen naast elkaar. Je hebt een enorm grote tuin met speelobjecten en hij ziet er inderdaad lekker wild uit. Dus het oogt heel anders, ja. Hoi. Maar even voor iedereen die gaat luisteren. Een ecodorp, moet iedereen daarin leven? Moet wel kunnen, toch? Zeker weten. Altijd. Leuk in een groep te wonen. Ja. Ja, absoluut. Het voelt een beetje alsof je op een soort school rondloopt en dat je al je klasgenootjes even hoort zegt als je elkaar tegenkomt. Dat is echt waar. Je loopt elkaar hier niet voorbij zonder eens een keer even te kijken en hoor je tegen elkaar te zeggen. We kennen elkaar natuurlijk ook best wel goed. Omdat je veel dingen samen onderneemt. We hebben zelfs eten van ons eigen grond hier. Mm-hmm. Ja. Dit gedeelte wordt een werkplaatsgedeelte. En het materiaal wat je daar tegen de muur aan ziet, dat zijn dat is gemaakt van spijkerbroeken, oude spijkerbroeken. Dat zit in onze daken ter isolatie. En er was rest van over. Dus dat gebruiken we hier nu weer in de schuur, zodat je hier lekker straks warm een klusje kunt uitvoeren of iets in die trant. Dus we proberen echt de laatste restjes gewoon helemaal te gebruiken. Moet dit uiteindelijk ook een beetje de samenkomstplek worden? Nou, we hebben hier achter, ik kan wel even langslopen. Achter de schuur hebben we een hoekje waar we kampvuurtjes maken af en toe. Je loopt hier langs de moestuin. Ja. Dit is de moestuin, ja. Dit is het vuurplekje. In een oude wasmachinetrommel. In een oude wasmachinetrommel. Ja. Laten we doorgaan. Ja. Wat ik wel merk is dat jullie echt alles proberen her te gebruiken. Zoveel mogelijk. Je leert hier best wel veel daarover. We inspireren elkaar daarin ook wel met allerlei unieke ideeën, idealen. Wat kan er nog meer? Hoe kunnen we het nog anders bedenken? Dus in die zin, je helpt elkaar een beetje verder daarin. En dat is heel erg leuk. Het was nog één gemeenschappelijke ruimte, was er, hè? Ja, zullen we daar nog even een kijkje nemen? Ik ben heel benieuwd. Ja. Je zegt nou één gemeenschappelijke ruimte, maar het is een aaneenschakeling van meer dan twee huizen eigenlijk. Waar gedanst, vergaderd, gemediteerd en alles kan worden. Alles erop en eraan eigenlijk. Wat ik me voorstel is hoe ik het in hoe mijn klaslokaal er in groep 1 een beetje uitzag. Ja. Alleen behalve dat je allemaal tafeltjes op een rijtje hebt. Maar je hebt wel een soort speelhoek waar ik een poppenhuis zie staan. En je hebt een keuken met een kookeiland. Spelletjes, samen koken, eetgroepen. Activiteiten af en toe is best leuk. Ik bedoel, wat je nou thuis niet hebt, maar hier wel bijvoorbeeld. Dat is dat de kinderen gezamenlijk hun schoen zetten. Oh. En dat er dan een soort feest is de volgende dag als die gaan openmaken en zo. Dus toch altijd een heel ander gevoel dan wanneer het alleen in je eigen huis met je eigen papa en mama is. Dat, Dus Sinterklaas die komt hier ook nog wel op bezoek? Klaas komt hier ook op bezoek, maar dan met een tabber van oude spijkerbroeken. Ja, dat zou mooi zijn. Een van de leuke dingen die we hebben is wat we noemen een foco. FOCO. Voedselcoöperatie. Voedselcoöperatie. Wij kopen eigenlijk bij een biologische groothandel de droge producten in. Dus een soort voorraadkast staan we in. Precies. Ja. En hier kun je dus eigenlijk gewoon tegen groothandelprijzen dingetjes kopen. Dag en nacht kunnen we boodschappen doen. Je loopt hier binnen en je schrijft op wat je neemt. En je krijgt één keer per maand een rekening. Dus is gewoon super. Ideaal. Maar dit is ook wel heel anders dan in de supermarkt bijvoorbeeld. Want hier, ik zie hier een boek liggen en een pen. Je schrijft op wat je neemt. En in goed vertrouwen krijg je die rekening dan. Ja, nou, je ziet het. Wij lusten ook wel graag een biertje. Ja, ik zie toch minimaal 10 kratjes staan hier. Chipjes. We zijn hele gewone mensen. Ja. Want heb je af en toe dat mensen een soort stigma erop plakken van zij wonen in een ecodorp, dus zij zijn net iets anders? Jawel. Je moet je beseffen dat als je natuurlijk heel erg bewust kiest voor duurzaam gaan wonen, dat je misschien wel behoort tot een groep mensen die een beetje met het hoofd boven het maaiveld uitstaat. Dan word je misschien af en toe ook wel anders bekeken door mensen die toch zoiets hebben van wat zien we daar nou gebeuren. Maar we zijn eigenlijk gewoon mensen, we werken. We hebben gewoon eigenlijk een heel normaal leven. Maar wat we proberen te doen is bewuster een aantal keuzes te maken. En zo min mogelijk belasting aan de natuur, et cetera, te doen. Maar weet je, wij hebben ook gewoon auto's die we voor het werk en voor onze kinderen nodig hebben. Ik vraag me dan af, hoe zouden jullie het liefste in de toekomst zien? Zou je dan denken, laat Nederland maar een ecoland worden? Of een ecoregio? Of moeten we ecosteden hebben? Nou, ik denk dat het een utopia is om voor iedereen hetzelfde te willen. Ik denk dat het een keuze is om in een gemeenschap te wonen. We zijn natuurlijk een grote groep mensen die heel veel kennis in huis heeft. En dat delen met elkaar helpen, Dat betekent dat je uiteindelijk gewoon minder afhankelijk bent van organisaties, van overheden, van het moeten inkopen van alles. Ja, als je buurman een extra liter soep maakt, ja, dan hoef jij niet die producten te gaan aanschaffen. Daarmee help je elkaar. Er wordt maar één keer gekookt in plaats van twee keer. Ja, 100.000 mensen in de stad, die kun je niet allemaal kennen. Dus je zoekt toch naar een soort groep die je kunt behappen, waar je mee samen kan voelen, zeg maar. Ja. En dat gevoel hebben jullie allebei hier? Zeker, ja. Je hoorde verslaggever Daan te Rielen met Ton en Ingeborg in Ekendorp Zuiderveld in Nijmegen. Marlijn, ik zag jou knikken en ook een beetje hoofdschudden, maar vooral bij het gedeelte over stigma. Dat er een bepaald stigma is over mensen die wonen in een ecodorp. Geldt dat ook een beetje voor mensen die wonen in een tiny house? Ja, dat herken ik wel, ja. Het is wel grappig, want er wordt ook bij tiny house vaak gedacht, het zijn een beetje alternatievelingen of de geitenwolsokken type streethuggers. En ik heb ook wel vaker gehoord van initiatiefgroepen die dan naar de gemeente stappen, dat bij de gemeente zegt van, oh, maar jullie zijn hele normale mensen. Wat verwachten jullie dan? Ja. Want het is een hele brede groep, maar ook redelijk mainstream, hoor. Het zijn wel mensen die over het algemeen wat eco-bewuster zijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ook een normaal mens, inderdaad. Ik heb ook een auto. Zeker. En dus ik mag denken dat ik een normaal mens ben. Nou, zo in de afgelopen 47 minuten, ja. Nou ja, wat is normaal? Hè? Maar nee, grapje. Nee, ja, maar het zijn wel mensen die bewust nadenken van, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar kies ik voor? En dat dan bewust doen. En in dit geval bewust voor klein wonen. En hoe probeer jij je tegen dat stigma dan te verweren? Is dit een beetje, zeg maar, publiciteit en ja, je blogs? Ja, dat helpt natuurlijk wel mee. En naarmate die beweging groeit, is het ook steeds meer geaccepteerd. Hè? Als een normale woonvorm wordt het steeds meer geaccepteerd. En dat is goed, dat moet. Want ja, eco, we zijn allemaal eco. We zijn natuur. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat was de vraag die Daan, geloof ik, stelde. Van moet heel Nederland eco? Nee, ja, eigenlijk wel. Maar het moet niet meer zo zijn van, we denken erover als eco. We denken erover als normaal. We moeten samenleven met die natuur. Het nieuwe normaal? Je wilt het bijna niet zeggen, maar is dat... Ja, dat is ook weer een beladen term. Ja, dat is wel nodig. Willen we het als soort nog een tijdje uithouden op deze planeet, denk ik. Nou, er is nog één vraag in de reportage die Daan is gesteld. Die heeft het nog niet gehoord. Als je koptelefoon op doet, dan hoor je hem. Zal ik hem even... Ja. Kijk, daar komt hij. Marjolein, die zit bij ons op dit moment in de studio. Die heeft meerdere tiny houses gebouwd. En daar woont zij zelf ook in. Zijn deze huizen dan een beetje te vergelijken met tiny houses op zichzelf? Niet echt. Een tiny house is eigenlijk nog veel kleiner. En heb je alles ook veel meer om je heen. Dat je minder vast zit aan waternet, elektriciteitsnet en al die dingen. Dus toch net een beetje anders. Bij tiny houses stel je ook een terrein voor, vaak beschikbaar gesteld door de gemeente, waarop dan een aantal van die kleine eenheden staan. En elke woner heeft daar zijn eigen tiny house, zeg maar. Dus dit is toch wel anders. Dit is een gemeenschappelijk dorp. Kan je daar een vinden? Nou, een tiny house is niet per definitie off-grid, hoor. Die kunnen ook gewoon helemaal aangesloten zijn. En ja, je hebt inderdaad tijdelijke woonprojecten met tiny houses, maar dus ook permanent. Je hebt eigenlijk hetzelfde maatwerk, dus in zoveel verschillende vormen. Ik denk dat het enige grote verschil is dat de huizen kleiner zijn en vrijstaand. Ja. En verder heb je ook dat gemeenschapsgevoel in sommige projecten en andere weer niet. En de overeenkomst, dat inderdaad dat gemeenschapgevoel, dat is, het is een community, zo'n ecodorp. Maar eigenlijk woon jij ook in een community, als ik het zo hoor. Samen ik wel. Sinterklaas en... Maar er zijn ook wel wijken of plekken waar tiny houses staan waar dat niet het geval is. En ook niet iedereen zoekt dat. Maar waar ik woon is het eigenlijk perfect. Want daar kun je heel erg de verbinding zoeken en vinden met elkaar als je wil. Ja. Maar als je niet wil, dan is dat niet verplicht. En dat is fijn, want dan gaan de mensen die dat wel willen, die zoeken elkaar op. En de mensen die dat niet willen, ja, die wonen gewoon lekker op een kaveltje in een natuurinclusief circulair gebouwde woning. En prima, ook zo'n goed. Zo'n hutje op de hei idee als het ware. Nee, helemaal niet. Het is, het is een woonwijk. Ja, maar het is een woonwijk, maar als je het toch... Ik heb het natuurlijk ook bekeken. Het ziet eruit als een... Ja, ik heb nog nooit zo'n groene woonwijk dan gezien. En het wordt een hele groene woonwijk. Ja. Dat is waar, ja. Nou, straks meer over tiny houses. Het is de tijd voor muziek. En deze, ja, dan moet je misschien toch uitleggen. Oh. No Reptiles. Ja, dat is een gekke. Ja, en ik vind het gewoon een gaaf nummer. Maar ik weet niet zo goed waarom. Oké, nou, dat is reden genoeg. Dan gaan we gewoon draaien. Mocht je nou nog een vraag hebben voor Marjolein, dan kan je hem zo meteen stellen via de NPO Radio 1-app of via 0800-1121. Kan zo meteen in de tweede uur, maar kan ook nu al. Dus nou, pak je kans. No reptiles, everything, everything. Zo, die komt binnen. Ja, goed hè? Ja, ik vind hem heel leuk. Nou, zie je wel. Ja, kijk, dat is dus ook de reden waarom we dit doen, hè? Dat de gasten muziek meeneemt, zodat we een beetje nieuwe muziek leren kennen. Ja, want jij zei net zo vroeg in de kerk over Spotify, maar aan de andere kant, op Spotify krijg je dit soort momenten niet. Hè? Ja, nee, dan leer je nog steeds nieuwe muziek kennen. Ja, En dit is ook terug te luisteren op Spotify. Dus vloek in de kerk. Het valt mee hoor. Nou, gelukkig. Marjolein Jonker is hier dus de gast in de studio van NPO Radio 1. Tijdens de nacht van Caro en CV hebben we het deze nacht gehad over het concept van een tiny house. En hoe dat dan in connectie staat met duurzaamheid of de grid wonen. Straks na het nieuws kun jij aan de andere kant van de radio in gesprek met Marjolein. Maar mocht je alvast vragen hebben, stuur ze via de NPO Radio 1 app. Of wil je de vraag zelf stellen, bel dan naar 0800-1121. Een van die mensen die zo'n vraag heeft voor Marjolein is Kars. Als jij de koptelefoon weer opdoet, dan ga ik hem laten horen aan je. Even kijken, hier is Kars. Hoi, ik ben afgestudeerd planologiestudent. En ik vroeg me af of er eigenlijk tot op heden al op grotere schaal binnen een gemeente tiny house worden toegepast. Binnen mijn studie heb ik vaak gehoord van colleges dat vanwege wet- en regelgeving en reglementen het moeilijk is om tiny house op grote schaal binnen gemeentes toe te passen. En in het kader van de woningtekort in Nederland op dit moment vroeg ik me af hoe dat nu zit en of dat misschien meer mogelijk is. Alvast bedankt. Dankjewel, Kars. Lange vraag, maar op zich... Ja, nee, hele goede vraag. Ja. Ja. Nou ja, wat je ervoor nodig hebt is dat je in het bestemmingsplan de ruimte biedt aan tiny houses. En die bestemmingsplannen die zijn natuurlijk over het algemeen ouder dan de tiny house beweging in Nederland is. Ja. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet in Eindhoven, buurtschap De Veld, daar komen 100 kleine zelfbouwwoningen. Tiny plus. Dus, 100? Ja, 100. Dus dat is het grootste project dat ik ken nu in Nederland. Dus op grote schaal, tiny houses zijn toch vaak maatwerk. Dus wat bedoel je met grote schaal? Wil je in een wijk met 100 huisjes? Dat gebeurt nog niet veel, nee. Een beetje in het verlengde van die vraag vandaan, denk ik ook. Hè? Van wat wil je dat een tiny house gaat worden in Nederland? Hè? Zo'n tiny house provincie? Ik zou het zelf het liefste ook niet wijken met alleen maar tiny houses zien, maar gemengde wijken met allerlei woonvormen. Dat je voor ieder wat wils hebt, zeg maar. Mm-hmm. En dat mensen ook binnen de wijk waar ze willen blijven wonen kunnen doorstromen naar een passende woning in die levensfase. Dat is denk ik wat we nodig hebben. En daar is veel te eenzijdig gebouwd. Veel te veel eengezinswoningen. Terwijl inmiddels 40% van de bevolking alleen woont. Dus die behoefte aan die gezinswoningen is er helemaal niet zo erg. Maar er is wel een grote behoefte aan kleine huisjes met een tuintje. Ja. Ja, nou, ik heb in het Forbes tijdschrift heb ik gelezen, dat je afgelopen week ook, dat in 2022 gemiddeld 63% van de millennials overweegt om in de toekomst in zo'n tiny house te wonen. Hoeveel? 63%. Wauw, dat is niet slecht. Ja, het zakentijdschrift Forbes, hè? Dat is de bron. Nou, ja. Maar dat is veel. Dat is heel veel, ja. Het is echt geen niche. Het is geen niche. Wat gedacht werd in het begin van de tiny house beweging. Nou, dit is een kleine, hele kleine groep mensen die dit wil. Nee, dat is niet waar. Dus dit verbaast je eigenlijk helemaal niet? Nou, ik vind 63 is meer dan ik dan nog had verwacht. Maar dat is... Yay! Ja? Dat juich ik natuurlijk toe. Ah, mooi. Ja, af en toe hoor je de discussie opkomen van moeten we een nieuwe stad of een nieuw dorp bouwen of zo. Maar eigenlijk zeg jij... Ja, het is natuurlijk aan de gemeente om te kiezen wat voor type woningen willen we waar. En ik hoop van harte dat ze daarin meer tiny houses meenemen. En dan niet alleen maar denken aan die tijdelijke verplaatsbare vorm, maar ook aan die permanente vorm die de meeste mensen toch wel heel graag willen. En ik denk in deze tijden van alle milieucrisissen moet je mensen die bewust ervoor kiezen om klein en meer duurzaam te gaan wonen en meer de verbinding met elkaar zoeken. Nee, die moet je natuurlijk alle ruimte geven eigenlijk. Die moet je omarmen en toejuichen. En fantastisch. Nou, dan gaan we straks proberen mensen te stimuleren om dit te doen. Of de ruimte bieden, laten weten hoe het moet. Dat doen we zo meteen in het tweede uur van de nacht van Caro en CRV. Met als gast dus tiny house pionier Marjolein Jonker. Straks is de beurt aan jou. Stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Bel 0800-1121. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dan kom je in de uitzending en kan je vraag stellen aan Marjolein Jonker. Tot zometeen in de nacht van Caro en CRV. NPO Radio 1. 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Dat percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft 27% na 5 jaar familie laten overkomen. Volgens het CBS gaat het vooral om Syrische minderjarige familie nareist. De hereniging gaat bij deze mensen sneller doordat ze vaak betere documentatie bij zich hebben. Na de winst van Marokko op België op het WK voetbal in Qatar zijn de afgelopen avond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rellen geweest. In Amsterdam stichten mensen brand en staken ze vuurwerk af. 1 persoon is aangehouden. In Rotterdam gooiden jongeren glas en vuurwerk naar de politie. Daardoor raakten 2 agenten gewond. 2 mensen werden daar gearresteerd. En in Den Haag trokken fans van Marokko autodeuren open. In deze stad is 1 relschopper aangehouden. De ME heeft in alle steden een einde kunnen maken aan de rellen. De BBC heeft fel geprotesteerd tegen de arrestatie van een verslaggever in Shanghai. Agenten voerden Ed Lawrence weg toen hij verslag deed van coronaprotesten in China. Daarbij zou hij zijn geschopt en geslagen. Lawrence werd een paar uur later vrijgelaten. De journalist zou zijn gearresteerd om te voorkomen dat hij corona kreeg, maar de BBC gelooft dat niet. Aanleiding voor de protesten is een brand in de stad Urumqi. Daarbij zouden onnodig veel slachtoffers zijn gevallen door strenge lockdownregels. En de Wellcome Collection in Londen gaat voor onbepaalde tijd sluiten. Het Britse Museum over Internationale Geneeskunde vindt dat de permanente collectie gebaseerd is op achterhaalde ideeën die discrimineren op basis van ras, geslacht en aandoeningen. In de Wellcome Collection is een deel van de collectie opgenomen van de Brits-Amerikaanse farmaceut Henry Wellcome. Hij had een verzameling van voorwerpen, boeken en kunststukken rond de geneeskunde wereldwijd. Van offervoorwerpen tot de tandenborstel van Napoleon. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen bij ongeveer 7 graden. Ook overdag veel bewolking en soms een bui. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vannacht is hier Tiny House pionier van Nederland, Marlijn Jonker. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Onder de naam Marjolein in het Klein deelt ze kennis over wonen in een tiny house. Want klein wonen kan groots aanvoelen. Via de NPO Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121... kun je je vragen stellen. Wat wil jij weten van Marjolein? En er zijn al een aantal reacties binnengekomen via de app. Zo hebben onder andere Peter. Beetje een privévraag, maar als je hem niet wil beantwoorden, dan mag het. Zomaar een vraag. Heeft Marjolein een lief? En zo nee, als dat gebeurt, deel je dan die kleine ruimte, dus van dat tiny house. Dus woon je dan ineens 2 keer zo klein? Ah, een lief. Wat lief. Heel mooi. Ik heb geen lief. En ik zie mezelf daar ook niet. Ik zou daar prima kunnen samenwonen. En dan moet ik inderdaad die 24 vierkante meter delen met iemand. Dan heb ik maar 12 vierkante meter. Daarom. Gemiddelde... We wonen op vlak, wat we hebben per persoon in Nederland, 65, denk ik. Oh, ik niet, hoor. Dat is wel heel veel, hè. Maar... Nee, het zou kunnen, maar ik zal het niet zo snel doen. Ik ben erg gehecht aan mijn eigen ruimte. Oké. Okay. Nou, en dan hebben we ook nog Fleur die binnenkomt. En dit keer met een audio-appje. Blijf ze vooral sturen. Hartstikke leuk. Goedenacht. Ik wil eigenlijk weten wat er nou echt onmisbaar is in een tiny house. Nou, goedenacht, Fleur. Vertel. Oh, ja, jeetje. Nou ja, hetzelfde wat onmisbaar is in een gewoon huis. Denk een plek om te slapen, een keuken en een badkamer. Dat is wel essentiële ruimtes, denk ik. En dan een grote badkamer ook. Hè? Nou, nee, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee? Want hoeveel tijd breng je nou helemaal door in de badkamer? Nou, goede vraag. Ik dus best wel lang. Oh. ja, dat kan. Ja, nee, ik heb met mezelf de regel afgesproken 3 nummers. Dus, 3 nummers lang? Ja, is dat lang? 3 nummers? Ja, 9 minuten ongeveer. Oh ja, nou, valt best mee. Ja? Ik heb best nog wel een ruime badkamer. En die is heel mooi. En dat is toch wel fijn. Met blauwe tegeltjes, toch? Ja, het turquoise. Turquoise. Het is een tiny hammam, heb ik. Echt fantastisch. We gaan zo verder praten over jouw tiny houses en de reacties die binnenstromen. Dat zometeen. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Come on, Eileen, de Dexys Midnight Runners. Heerlijk. Ook leuk. Ook leuk. Ja hoor. Ja, nou zijn we in ieder geval weer even wakker. De vragen die komen binnen via de NPO Radio 1 app. Dus laten we daar nog wat van behandelen. Lena die vraagt, een praktische vraag. Hoe duur is het om in een tiny house te wonen? En wat zijn de kosten? Hoe duur is het om een tiny house te bouwen? En wat zijn de kosten om erin te leven? Zo. Ja, nou dat verschilt nogal. Voor de verplaatsbare variant, zoals mijn eerste huisje op wielen. Mm-hmm. Nou, dan red je het wel nieuw vanaf 50.000. En voor zo'n permanente versie als ik heb, zonder de grond, red je het eigenlijk al niet meer onder een ton. Oké. Okay. Nu kan je voor de permanente versie wel een hypotheek krijgen. Dus dat is dan wel weer fijn. En dat kan voor die verplaatsbare variant op tijdelijke locaties niet. Oeh, dus daar zit dan misschien nog wel een mogelijkheid als je denkt, ik heb niet zoveel geld, dus ik moet dan misschien naar een permanente versie gaan. Ja, maar ja, als je een beetje betaalbaar kaveltje kan vinden, niet al te groot, en dan is het voor heel veel mensen nog wel haalbaar met een hypotheek. Ja. En Paulien die vraagt, is er wel ruimte voor zoveel tiny houses? Nou, er is ruimte zat in Nederland. Ze hebben het alleen een beetje raar verdeeld. Nee, er is echt plek zat. En je moet ook niet denken dat ieder huisje een 100 vierkante meter grond heeft of zo. Hè? Nee, er is echt plek zat. Dus het is niet zo dat je zegt, oké, want dat zou mijn gedachte zijn. Op de plek van 3 tiny houses kan je ook een flatje neerzetten voor... Zoveel mannen. Ja, maar dat past niet overal. En kijk, wat er nu gebeurt is, mensen kopen een kavel van zeg 300 vierkante meter en bouwen daar een huis van 200 vierkante meter op. En dan valt niemand erover. Ja. Maar als je daar een huisje van 40 vierkante meter op zet, dan is het ineens een heel asociaal gebruik van de grond. Terwijl het voor de natuur heel veel beter is om een klein huisje te bouwen met een grote tuin. En er worden ook nog steeds villa-wijken gebouwd. Ja, ik vind dat een beetje een scheef vergelijking, ja. Of zeg je, jij zegt dat niet, maar of zou je kunnen zeggen, allebei is misschien niet de meest efficiënte manier van ruimte. We hebben 3/4 van Nederland is agrarisch grond en heel veel wordt gebruikt voor het produceren van veevoer. Mm-hmm. Misschien moeten we de discussie voeren van kan dat niet wat minder en kunnen we dan niet wat minder gebruiken voor mooie kleine ecologische woonvormen. Ja, je komt direct in grote discussies terecht. Hè, ja, als je, ja. Ja, dat is zo. Nou, je vraag maakt veel los, Paulien. We hebben ook nog een audio-appje van Priscilla. Ik ga hem voor je laten horen. Kan je ook met een gezin in een tiny house wonen? Of is het meer voor stellen? Nou, kan je ook. Oh. Dat is een beetje het verlengde van Peter van net. Ja, nee, dat kan. En er wonen ook zelfs gezinnen in tiny houses. Absoluut. Meerdere. Ik ken er een aantal. Dus ja, weet je wat? Op tot 50 vierkante meter kan je ontzettend veel doen. Als je het slim ontwerpt. Dus, en dan kan je zelfs ieder kind een eigen slaapkamertje. Er zijn, dat dus kan. Dus een gezin van 3 of 4, dat is mogelijk? Ja. Nou, met de 3 of 4 kinderen, totaal 4, totaal. Dat lukt, ja. Oké, duidelijk. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Ja, en van tiny house met minder ruimte naar een minimalistisch huis met minder spullen. Gera van den Berg, even kijken, goeienacht. Ja, goeienacht. Zo, ja, jij klinkt ook monter. Ja, ik ben al even wakker, ik zit lekker mee te luisteren. Ah, en wat is je gedachte? Nou, ik kan me in heel veel dingen herkennen. En het is mooi wat ik hoor. En ook wel een beetje aanstekelijk. Ja? Kijk, Marlijn is al helemaal blij. Duimpjes omhoog. Ja. Dus een tiny house, dat komt er misschien nog wel eens een keer... Ja, nou, wie weet. Maar ik word vooral ook enthousiast van het idee hoe ze woont. En met behoud van natuur en de moestuin. En dat spreekt me wel aan. Ja, hartstikke leuk. Ja, want minimalisme, dat is een beetje jouw ding, hè? Ja. Ja, dat klopt, ja. Wat betekent het voor jou? Want als ik eraan denk, dan denk ik, oké, geen tv, geen ventilator, ik weet niet, ja. Ja, dat klopt. Ja, en de meeste mensen denken aan helemaal niets natuurlijk in huis. En heel kaal en steriel. Zo, nou ja, de vooroordelen zijn alom. Nee, voor mij betekent minimaliseren of minimalisme dat je streeft naar dat je in je huis en in je leven hebt dat wat je gebruikt en belangrijk vindt. En dat is natuurlijk een ontzettend open deur. Maar kennelijk zijn wij als mensen erg in staat om ons huis te vullen met spullen die we eigenlijk niet echt gebruiken. En die we soms ook eigenlijk helemaal niet belangrijk vinden. Dus dat is een beetje zeg maar, een algemene begrip. En van daaruit is minimaliseren eigenlijk dat je behoudt wat van waarde is voor jou. En als je dan een voorbeeld kan geven, hoe ziet jouw woonkamer eruit? Wat heb je staan? Nou, wij hebben een gezin en in mijn woonkamer, daar zit ik nu. Mm-hmm. Want de rest van de family ligt te slapen. Daar hebben wij gewoon een banken. En we hebben een eethoek waar we aan zitten. En een piano. En er hangen twee gitaren. Mijn man speelt gitaar en mijn zoon ook. En ik ook af en toe een klein beetje. En we hebben een televisie. En ook nog een lamp, En eigenlijk best normaal, hè, zeg maar zo. Maar geen kast echt met spullen. En wel een boekenkast met boeken. Mm-hmm. Maar geen kast met spullen, zeg je. Dus dan heb je... Je moet ooit spullen zijn weg gaan gooien, want... Ja, je bent niet begonnen als minimalist, lijkt me. Hoe ben jij begonnen? Nee, zeker niet begonnen als minimalist. Dat was ook, ik denk een jaar of 10 ruim alweer de aanleiding. Ik had als moeder toen echt zo'n gevoel dat ik altijd bezig was met mijn spullen. Vooral het opruimen van die spullen van die kinderen. Eindeloos. En ik dacht, jongens, dat moet wel anders kunnen. En in die tijd waren mijn man en ik ook bezig met, hoe voed je je kinderen op? Wat wil je ze meegeven? Dat soort vragen. Mm. En we wilden toch wel graag wat duurzamer leven. En eigenlijk die twee dingen resulteerden erin dat ik gewoon eens ging googelen. Nu zou ik op Ecosia gaan. Maar ik googelde en toen dacht ik, ik kwam op een site van Amerikaanse minimalisten terecht. En ik dacht, dat is natuurlijk een soort win-win situatie. Als je gaat leven met minder onnodige spullen, dat is natuurlijk echt gewoon heel lekker in je huis. Maar dat is tegelijkertijd de duurzaamste manier van leven. Ik zie jou helemaal knikken, Marjolein. Ja, is dit... Ik denk helemaal mee eens. Ja? Ja, het beste wat je kunt doen voor de aarde is dingen niet kopen. Ja, in de meeste gevallen... Dat het niet geproduceerd hoeft te worden. Hm. En, maar je hebt ook spullen met emotionele waarde, toch, Gerra? Ja, zeker. Die heb ik en die gebruik ik dan ook. Want het is natuurlijk zonde om dingen die heel belangrijk voor je zijn... In een doos op zolder te laten zitten. Dat is natuurlijk heel gek, hè? We denken dan heel vaak aan het vaasje van oma of de staartklok of weet ik wat. Ja, dat is natuurlijk wat je belangrijk vindt, moet je gebruiken. Dus dat moet je dan in je gewoon dagelijks leven toepassen. En wij denken natuurlijk dat we heel erg gehecht zijn aan dat soort spullen. Maar vaak denken we bij het vaasje van oma, als dat op de vensterbank moet staan, dan is het vaasje toch even net iets minder leuk. Omdat we helemaal niet gehecht zijn aan dat vaasje, maar meer aan die herinnering. Van oma of zo, hè? Ja. Herkenbaar. Ja, want in principe, zolang ik het niet zie, dan denk ik er niet aan. En als ik het dan zie, dan denk ik, dit kan ik niet weggooien. Dat krijg ik niet over mijn hart om dat te doen. Ja, dat is heel herkenbaar. Heel veel mensen die hebben dozen vol. Soms verhuizen dozen van het ene huis ongeopend mee naar het andere. We weten van de buitenloop helemaal wie dat erin zit. En dan doen we dat open en dan ontstaat er zo'n poef, hè, moment... Mm-hmm. Dan begint het en dan zitten we weer aan die spullen vast. Maar we hebben allemaal natuurlijk wel ontdekt, en zeker corona, dat spullen... Ja, die hebben eigenlijk helemaal niet zo'n heel belangrijke plek in ons leven. Hè? En spullen zouden veel meer ons kunnen dienen in plaats van dat ze een ballast zijn. En hoe ga jij daarmee om met spullen van emotionele waarde, Marlijn? Nou ja, dat je een beetje minimalistisch leeft, want die zegt dat je alles weg hoeft te doen. Hè? Je moet alleen keuzes maken. Wat is voor jou belangrijk? Wat heeft voor jou waarde? Wat Gerda ook zei. Mm-hmm. En alles wat geen waarde heeft, kan dus weg. Dus ik heb absoluut dingen in mijn huis. En ook in een tiny house past dan gerust nog wel wat. Maar je moet keuzes maken. Nou, dat is juist zo lastig, denk ik. Heb je daar een tip voor, Gerda, hoe je dat doet? Ja, ik heb er wel een tip voor. Ik denk dat je, als je gaat minimaliseren of gaat beoordelen wat je wil behouden, dat je dat zeker niet moet gaan doen om met die spullen van emotionele waarde. Ik noem dat dan in mijn methode, in mijn boek, de op-orde methode, de keukenla. Begin nou eens in die keukenla. Dat zijn de spullen waarover we over het algemeen best goed kunnen beoordelen of ze echt van waarde zijn. Denk aan de kurkentrekker of een blikopener. Ja, waarom hebben we er soms drie? Ja. Dat kunnen we heel goed beoordelen. En als je in die keukenla gaat oefenen met het beoordelen van je spullen, keuken, aardappelschilmesjes, ik weet niet hoeveel jij er hebt. Ja, waarom heb je ze en gebruik je ze ook echt? En waarom zou je eigenlijk een houten bewaren als je altijd die roze pakt omdat die lekker snijdt? Nou, dat zijn allemaal vragen die je zelf kunt stellen aan de hand van in die keukenla lekker aan de slag gaan. En als je dat daarmee oefent, ik noem dat dan, dan oefen je een beetje dat je een goede taxateur van je spullen wordt. Want het gaat natuurlijk helemaal niet om dat wat je wegdoet. Het gaat erom dat wat je uiteindelijk behoudt en dat dat van waarde is. Maar dat is veel makkelijker oefenen bij dat soort spullen dan dat we meteen boven die doos gaan hangen van je kindertijd. Ja, ja, want nou ja, dat is inderdaad waar ik nu aan zit te denken. Want ik heb denk ook nog wel 3 dozen met kinderspullen in opslag staan. En ik zeg altijd, dat is voor later. Als ik kinderen heb, dan kunnen zij er wat mee. Maar ja, misschien komt dat er dan wel nooit van. Of in de tussentijd moet ik het toch ergens bewaren. Ja, en het is maar de vraag of je alles moet bewaren op dat gebied. Hè? Kijk, zit je zelf te wachten op 25 kindertekeningen van jezelf? Of zit je te wachten op de 3 allermooiste? Ja. Ja, ik weet ook niet wat ze moeten met mijn kapotte boeken en speelgoed zonder batterij en zo. Ja. Hoe heb jij dat aangepakt eigenlijk toen jij van in een huis of appartement naar een tiny house ging? Hoe heb jij dat gedaan, Marlijn? Ja, ik moest serieus ontspullen. Ja, ik heb de KonMari-methode gebruikt. Oh ja. Oh ja, ken je het direct? Ja, ken je niet? Oh, het is van Marie Kondo, ja. Opruimguru. Dus dan ga je per categorie je huis door. Je begint met kleding, want dat is makkelijk. Relatief makkelijk. En dan gooi je alles wat je hebt op een hoop. En dan ga je het 1 voor 1 pakken. En dan voel je of je er blij van wordt. En als je er blij van wordt, mag je het houden. En anders moet het weg. En dat heb ik gedaan. En het werkte. Echt? Ja, serieus. En dat heb je bij alles zo gedaan voor de rest? Ja. En hoeveel moesten er weg? Nou, er ging behoorlijk wat weg. Ja, ik woonde in een huis met 3 slaapkamers en een zolder en een schuur. Zo. En ik ging naar een tiny house van 16 vierkante meter beneden. Ja, dus dat moet je echt ontspullen. Het is niet anders. En het was zo'n opluchting. Het was zo lekker. Ja, dat geloof ik dan weer wel. Is ook niks. Is dat ook een beetje het excitement aan dat minimalisme, Gira? Dat je denkt, nou, heerlijk. Even ruimte. Ja, want je leven wordt er gewoon echt een stuk makkelijker door. Omdat je al die onnodige ballast als het ware niet hebt. Dat klinkt een beetje... Ja, dat is gewoon halleluja-verhaal. Ik merk dat Marjolein ook erg positief is. Ik zou bijna zeggen, ja, je moet het ervaren om dat te ervaren. Ja, dat is echt zo. En jij hebt 5 kinderen, toch? Ja. Staan zij ook minimalistisch in het leven? Nou, heel, heel verschillend. De oudste is inmiddels het huis uit. Die heeft een heel erg klein, kleine huis, maar dat noemen we dan een studentenkamer. Ah, herkenbaar, ja. Die woont daar. En de andere 2, dat is een tweeling, die komt daaronder. Die is 18, die... sommige dingen gaan ze mee natuurlijk en andere dingen kiezen ze hun eigen pad. Nou, dat is ook goed, hè, want het gaat er natuurlijk niet om dat ze... precies kopiëren wat wij hen als ouders voorleven. We proberen natuurlijk wel een zaadje te planten. Het liefst ook een duurzaam zaadje. En uit te leggen waarom we de dingen doen. En soms zijn ze daar heel enthousiast mee. Ja, mijn dochter die koopt heel veel vintage en tweedehands kleding. En mijn zoon ook. Maar ja, aan de andere kant doen ze ook weer dingen waarvan ik denk... oh ja, maar dat is denk ik heel normaal. En de jongste 2, ja, die weten niet beter. Die zijn gewoon nog in de fase dat ze... als het ware gewoon meegaan in wat wij doen. En de nadruk ligt natuurlijk ook niet op het niet... of het iets niet mogen of iets niet doen... maar juist kiezen voor wat wel van waarde is. Mm-hmm. En dan het liefst dat je ook nog duurzame keuzes maakt... en uitleggen waarom wij dat doen. Ja. En het lijkt me dat, want tenminste zo werkt het bij mij... misschien ook wel bij jou, Marlijn, dat als ik dan eenmaal ruimte heb gemaakt... dus ik heb een plekje vrij, dat ik dan denk... oké, dat ga ik opvullen. Dus stel een kind gaat weg uit huis, dat je dan denkt... nou, dan maak ik van die kamer mijn atelier of zo. Werkt dat zo bij jou ook? Vraag je het aan mij of aan Gera? Nou ja, eigenlijk aan Gera. Ja, jij hebt geen kinderen. Ja? Nee. In die positie zijn we nu nog niet, want de ruimte is nu nog gevuld als het ware. Mm-hmm. En dat zou kunnen, ja, dat je kiest voor een ruimte omdat dat nodig is... of voor een ruimte voor... voor een van de kinderen, of dat we daar een muziekkamer maken of zo, ook weer wat van waarde is. Hè. Daar hebben we nu nog niet echt een bestemming voor. Maar Weet je, die neiging van dat je ruimte hebt om ruimte te vullen, dat is natuurlijk wel iets waar je ook weer over nadenkt. Dat minimaliseren, dat minimalistisch gedachtegoed, gaat er ook om hoe deel je je tijd in. Hè? En we zijn gewend om ruimtes te vullen, echt heel letterlijk. Mm-hmm. Maar ja, waarom voelen we die drang om alles maar te vullen? Onze tijd, onze ruimtes, onze levens. En als je helemaal gaat ervaren dat juist die ruimte winst geeft, dan denk je natuurlijk wel na over, ja, weet je, als we twee uit huis gaan en je hebt twee ruimtes over, ja, misschien gaan we zelfs wel kleiner wonen. Ik denk ook, we wonen natuurlijk, we kunnen in een samenleving die ons heel erg stimuleert om die ruimte maar te vullen. Hè? Ja. Kopen, kopen, kopen, kopen. Dus als je die invloeden kan je ook natuurlijk een beetje buiten de deur houden. De Black Friday invloeden bijna. Ja, bijvoorbeeld. Als je daar bewust van bent, dat kan misschien ook wel helpen. Ja, ik heb nog wat dingen gekocht vannacht, hoor. Toen ik hier naartoe ging. Ja, heel erg. Ja. Ja, ik zeg het ook nu opeens dat ik helemaal niet wil zeggen. Maar. Gera, tot slot, heb je nog een tip voor mij en de luisteraars als ze zeggen, nou, wij willen ook wat gaan minimaliseren? Nou ja, ik zou in ieder geval gaan proberen dan om in je huis na te gaan denken over waar irriteer je aan. Mm-hmm. En dat als eerste, dat je daarmee eens aan de slag gaat. Oké, dus wat vind ik echt vervelend, daarmee aan de slag gaan. Duidelijk. Dankjewel, Gera. En succes als je ooit in een tiny house gaat wonen. Je weet Marjolein te vinden. Ik ga er eens op zoeken. Ja, leuk, Gera. Klop bij me aan dan. Ja, gaan we doen. Veel luisterplezier en fijne maandag alvast, Gera. Dankjewel, hè. Doeg. Doeg. Nou, Gera van den Berg, expert dus in minimalisme. Ja. Het sluit helemaal aan. Ja, tuurlijk. Dat is wel een onlosmakelijk onderdeel van. Ja. We hebben ook nog wat vragen binnengekregen via de NPO Radio 1 app. Je kan ze nog blijven stellen, want Marjolein is nog heel even hier. Dus stuur ze vooral door. Dirk die vraagt, Marjolein, zou jij ooit nog teruggaan naar een normaal huis? Of blijf je hele leven in een tiny house wonen? Nee, never. Ik blijf lekker in mijn huisje wonen. Ik denk dat ik hier echt te oud ga worden. Ja, ik zeg nooit nooit. Nee, ik zou niet meer in een normale woning willen wonen. Nee, echt niet. Nou, kijk. Dit is hem. Dirk, daar heb je antwoord. En Sascha die heeft een praktisch, nou, ze zegt het zelfs al, een praktisch vraagje. Kun je een avondje wijnen met een vriendengroep in een tiny house? Oh, makkelijk. Ik zal je vertellen, ik heb gisteren. Heb ik met 11 man in de kas een Sinterklaasfeestje gevierd. Ja. En in de kas is het koud 's avonds. Ze zaten wel met winterjas aan, maar met z'n allen, met lichaamswarmte, warm je de ruimte ook al op. En in mijn huis passen ook wel een aantal mensen, hoor. Ik heb zelfs in mijn vorige huisje met z'n achten aan tafel vergaderd. Zo. Ja, dus nou ja, dan kan je kont verder niet keren. Ja, maar dat was de tafel, die klapte je uit, hè, als ik het goed zeg. Ja, dus je kan echt nog wel met vrienden borrelen in een tiny house. Makkelijk. Het is bijna een soort promofilmpje, hè? Of een promospot over tiny houses. Maar dit is gewoon zo. ik ben het niet rooskleuriger aan het voorschilderen dan het is. Mm-hmm. Het is gewoon tof. En Sjoerd heeft nog een persoonlijke vraag ook. Minder persoonlijk dan die voor hiervoor. Maar wat is je favoriete plekje in huis? Oh, ja. Nou, ik zit toch ook wel lekker op de bank. En ook gewoon een filmpje te kijken soms, hoor. Ik heb geen televisie, maar met laptop. Mm-hmm. Ja, in de kas. In de kas zit ik ook wel heel graag. En dan een boekje lezen. Ja. Je hebt dus ook een schommel in de kas. Schommel. Ja. De schommel is natuurlijk ook mijn favoriete plek. Ja, absoluut. En je hebt de hangmat. Je hebt eigenlijk zoveel keus. En dat in een tiny house. Ik heb tijd tekort. Mochten mensen nou meer willen weten over tiny houses, wat raad je ze aan? Marjolein? Ja, Marjolein in de klein.com. Tiny Findy, ook een goeie. Tiny Findy. Tiny Findy is ook mijn website. Mm-hmm. tinyfindy.com. En je hebt ook nog de website van de Stichting Tiny House Nederland. Er is ook heel veel informatie op te vinden. tinyhousenederland.nl. Nee, er is inmiddels heel veel informatie online te vinden. Nou, duidelijk. Marjolein, ik ga je bedanken. Het zit er alweer op. De eerste anderhalf uur van de nacht van Caro en CV. Ik heb genoten en veel geleerd over tiny houses. Nou, ik vond het super gezellig, Benji. Ja, laten we dit nog een keer doen als je een derde huisje bouwt. Dat gaat voorlopig niet gebeuren, maar dat doen we. Is goed. De gast was Marjolein Jonker, tiny house ambassadeur en pionier in Nederland hier. Wil je dus meer weten? Marjoleininhetklein.com. Heb je delen van het gesprek gemist? Dan valt dit terug te luisteren via de NPO Radio 1 app of website. En anders binnenkort ook op Spotify als podcast. Marjolein, goede reis terug naar huis. Ja, dankjewel. Helemaal goed. Even kijken. Nu doe ik iets fout, per ongeluk. Benji Heerschop. De nacht van Caro en CRV. Ja. Ja, want ik zet hem te vroeg in. Iedere week zenden we in de nacht van Caro en CRV een bijzondere podcast uit. En vannacht is de podcast 30 minuten rouw van Ruud de Wild aan de beurt. Hij gaat in gesprek met advocaat Meike Lubbers. In de podcast legt ze uit waarom ze wel zedenzaken doet, maar geen zaken met dierenmishandeling. Dit is 30 minuten rouw. Even kijken, je zit. Heb je koffie? Ja. Ben je comfortabel? Ja. Doe je dit vaker? Nee. Ben je nerveus? Niet nerveus, oh. Nee. Ja. Dat kan ik helemaal niet in jouw geval. Dat denk je maar, Ruud. Ja, dat denk ik zeker. Zeg, je weet hoe het werkt, toch? Ja. Hij gaat op 30 minuten voor de mensen die het niet weten. De wekker loopt. Dit is de podcast van Ruud de Wild. De komende 30 minuten praat Ruud met Meike Lubbers. Als de wekker gaat, is het gesprek voorbij. Dit is 30 minuten rouw. Meike Lubbers, laat ik bij het begin beginnen. Je bent een advocaat, strafadvocaat. Hè? Ja. Dan ben je een pleiter, toch? Ja, strafpleiter noem ik dat. Was het altijd jouw droom? Nee. Ik wilde vroeger allerlei andere dingen worden. Dierenarts wilde ik worden. Ik wilde nog even diplomaat worden. Ik denk dat het goed is dat ik dat niet heb gedaan. Dan zou er misschien overal oorlog zijn. dus, maar je hebt toch eigenlijk conflictvermijdend? Nee, dit is ook wel waar. Maar ik denk alsnog niet dat dat mijn beste rol zou zijn. Maar dierenarts wilde ik eigenlijk het liefste worden. En dat heb ik uiteindelijk dus niet gedaan. En past dit het best bij wat je nu doet? Ben jij wat je doet? Ik denk voor een groot deel wel. En ik denk dat dat ook wel iets is waar ik de laatste jaren wel over na heb gedacht. Want ik ben advocaat, maar ik ben natuurlijk ook gewoon Meike. En dat moet niet alleen maar in elkaar overlopen. Want dat krijg je met dit werk best wel snel. Dus een deel ben ik wel advocaat, maar ik ben ook wel heel erg veel daarnaast. Wordt er ook een rol gespeeld, denk je, in jouw wereld? In mijn wereld wel, maar ik heb dat helemaal niet. Nee. Want ik ben in mijn werk, zoals ik ook eigenlijk wel thuis ben, en als ik ergens op tv aanschrijf en daar iets zeg over een juridisch onderwerp, zeggen mensen van mijn familie ook van, je zit daar alsof je bij ons aan de keukentafel zit. Ja. Dus dat is voor mij in ieder geval wel hetzelfde. In één keer ben je een tv-persoonlijkheid geworden, een bekend iemand. Is dat lastig? Ik vind dat niet lastig, nee. Is het handig voor je werk? Voor mijn werk kan het wel handig zijn. Wat publiciteit is niet gek, want het begon eigenlijk een beetje dat ik op tv kwam toen ik mijn eigen kantoor was gestart. Dus dat is natuurlijk geweldige reclame. Dus in die zin is het wel positief. Ik vind het wel soms een beetje ongemakkelijk. Dat gebeurt echt niet veel, hoor. Maar als mensen naar me toe komen van, hey, ik heb je op tv gezien, dan weet ik niet zo goed hoe ik moet reageren. Nee. Inmiddels ben je iets verder in? Of heb je zoiets van, nou... Ja, ik vind het heel leuk als mensen dat zeggen. En dan vraag ik, nou, dan zeg ik, wat leuk dat je het hebt gezien. Wat vond je ervan? Hè? Dus dat vind ik dan wel heel positief. Maar soms denk ik, ja, als ik gewoon in mijn joggingbroek in de supermarkt sta of zo, dan hoeft niet. Maar ja, dan ben ik ook minder goed herkenbaar, want zo zit ik nooit aan die tafel. Laten we eens teruggaan naar even kijken, hoe lang is het geleden? Je bent 36. 36, dus, ja. Nou, een tijdje geleden, waar zijn we? Zwolle? Deventer. Ja. Die film maakte je al een keer eerder. Ja. Maar dan ben je uit in voetbal. Nee, ja. Kringen is dat een dingetje. Hè? Oh ja, natuurlijk. Ja. Zwolle en Go Eagles. Ja, ja, ja. Doe het opnieuw. We zijn in Deventer. Ja. En ben je daar opgegroeid en geboren? En wat zie ik om me heen? Broers, zus? Ik ben geboren in Deventer. Mijn vader was gymleraar en die was ook aanvoerder van het Nederlands cricketelftal. Dus die was ook heel vaak weg voor buitenlandse toernooien. Mijn moeder was fysiotherapeut en ik heb twee zusjes en twee broers. En ja, eigenlijk denk ik gewoon wel een normaal gezin. Nou, cricket, dat klinkt best gek. Ja, militair? Dat hoor ik mijn hele leven al. Is het ongegrond? Is dat niet eerlijk? Nou, ik denk dat mijn vader helemaal niet uit het elitaire wereldje komt. Die is degene die cricket speelt. Die komt eigenlijk uit een normaal gezin. Hij groeide op Curaçao. Mijn opa werkte voor Shell. Dus die woonde zijn eerste 15 jaar op Curaçao en kwam toen met het hele gezin naar Nederland. Dat vonden ze wel een grote, dat was een grote aanpassing. De kou opeens, in vergelijking met Curaçao. Mijn moeder is opgegroeid in Den Haag, dus dat is meer de elitaire kant. Okay. Dus ik ben denk ik een mix van de twee. Had jij ook in Den Haag kunnen opgroeien? Ja, zeker. En ik denk ook dat ik eerder klink alsof ik in Den Haag ben opgegroeid dan in Deventer. Ja, want ik hoor je nooit inslikken. Nee. Want dat hoort toch een beetje ook bij dat deel van Nederland? Dat klopt, maar dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ja. Nee. En jouw cliëntele wel? Mijn cliëntele, die komt overal vandaan. Okay. Dus niet speciaal dat deel van Nederland? Nee, ik heb eigenlijk door het hele land cliënten en zaken die ik doe. Ja. Dus ik rij heel veel rond. Dat komt door je reclame? Nee. Ik weet het niet zo goed. Ja, dan komen mensen vanuit de andere kant van het land bij mij vragen of ik hen wil bijstaan. Ja. Dus ja, ik ben opgegroeid in Deventer en daar tot mijn 19e gewoond. Hoe maakt nou een advocaat eigenlijk reclame? Hoe werkt dat? Ja, dat vind ik een beetje een lastige. Je kan heel actief reclame maken, bijvoorbeeld in krantjes. Je hebt van die gevangeniskrantjes bijvoorbeeld. Je kan bijvoorbeeld op internet allerlei dingen doen. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk niet doe, dat het ook nog helemaal niet nodig is geweest. Maar je kan natuurlijk ook door een grote zaak te doen, hè, een naam krijgen bijvoorbeeld, als je dat zou willen. Ja. Even terug naar de gezinssituatie. Dan zijn we in Deventer. Er wordt cricket gespeeld door je vader, niet door de kinderen? Mijn moeder ook en wij ook allemaal. Ja, jij ook? Ja, ik speel ook nog steeds voor een club in Amsterdam. Ja. En dan moet je de hele tijd heen en weer? Ja, het is echt gek werk. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je woont in Deventer en je speelt in Amsterdam cricket. Ja, klopt. Want er zijn maar iets van 7 of 8 damesteams in het hele land. Dus ik rij van Deventer naar Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Want daar spelen we eigenlijk. En ik heb dan weer 2 hele gekke broers die wonen in Amsterdam. En die spelen voor de club in Deventer. Dus we zijn echt wel een beetje cricketgek. Dus zo rijden wij het hele land door voor dat gekke spel. Maar ja, het is gewoon echt een mooi spel. Wat heeft dat spel? Waarom het mooi is? Nee, wat heeft het wat hockey, tennis, voetbal niet heeft? Ja, als je ermee op bent gegroeid, dan gaat het een beetje in je bloed zitten, denk ik. En je speelt zo'n wedstrijd, duurt wel bijna de hele dag. Je kan echt wel 6-7 uur bezig zijn. Het is, wow. het is een slagspel. En dus een bal wordt aangegooid, je moet hem slaan en in het veld vangen en gooien. Heen en weer rennen om punten te krijgen. Maar je moet er ook best wel veel bij nadenken. Dus het is ook wel een mentaal spelletje. En als je 1 keer een fout maakt in dat spel en je bent slagman, ja, dan ben je uit. En dan is het voor de hele dag klaar, bijvoorbeeld. Dus voor andere mensen de hele dag verpest? Ja, dat zou... vooral voor jezelf, hoor, denk ik. Als je daar staat en je maakt een fout en je denkt, ah, dat is de fout die ik al 10 keer heb gemaakt, waarom nou weer? Dus het is ook wel een denkspelletje, eigenlijk. Dus dat is ook het mooie eraan. Voor mensen met heel veel vrije tijd, dus... Die daar heel veel tijd voor maken, ja zeker, ja. Klopt. Als je zegt 6-7 uur, waar komt dat vandaan? Dat je dit wilde, of dat je vader dat wilde dat jullie dat gingen doen? Ja, volgens mij is het mijn opa speelde het ook. En dus hij en zijn broers hebben het allemaal gespeeld. Mijn vader dus op het hoogste niveau. Die was heel lang, zat in het Nederlands elftal. En mijn ouders die kenden elkaar ook van het cricket. Mijn moeder zat toen in vrouwen, een Nederlands elftal. Zo hebben ze elkaar ontmoet. Ja, en dan als we klein waren, gingen we het kijken bij mijn vader op het cricketveld en gingen we geen zelf ontkomen. Spelen. Ja, het is eigenlijk gewoon, we zijn gewoon gedwongen. En gaan jou of jullie eventuele kinderen dat ook weer doen? Ik zou het erg leuk vinden als ze dat gaan doen, maar dan mogen ze zelf kiezen. Ja. Daarover gesproken, leef jij met iemand of ben je met iemand? Dat is een beetje, dat houd ik liever privé. Oké, en waarom is dat? Omdat dat niet voor iedereen van belang is. Oké. Heeft dat ook met je werk te maken? Of meer? Ja, ook wel. Okay. Ja. En is alles bij jou een afweging wat jij wel en niet zegt? Want je bent heel bedreven in. Ja, ik denk wel veel na. Dus ik zal niet heel snel iets zeggen waar ik niet over heb nagedacht. Ook privé? Privé minder, denk ik wel. Maar is dit een privégesprek of zakelijk? Denk mix daarvan eigenlijk. Want het is natuurlijk niet echt zakelijk. Het gaat wel over mijn privéleven. Ik ben wel heel erg open over allerlei dingen, maar ik weet ook wel welk deel van mijn leven ik bijvoorbeeld niet wil dat iedereen dat weet. En wanneer wist je dat je dit ging scheiden dan? Daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Nee, maar niet nu, maar wanneer weet je dat in je leven? Van oké, dat ga ik wel delen, dat niet. Wat niets aan jou is impulsief. Dat is niet waar. Nee. Ik doe zeker wel impulsieve dingen. Ja, dat houdt het leven juist leuk. Als ik dat niet zou doen, dan zou het een hele saaie bedoeling zijn. Maar dat idee heb jij heel erg gerit. Nee. Het is meer dat ik je probeer. Kijk, die 30 minuten rouw, die heb ik ooit bedacht als een soort elevator pitch om iemand te leren kennen binnen een half uur. Ja, je mag verder alles vragen. En, dus dit is het enige wat je afgebakend hebt? Ja, zeker. De rest mag je gewoon vragen. En waarom, waarom baken je dingen af? Is dat dan omdat het niet gedeeld mag worden of kan worden? Nee. Nou, meer omdat ik niet vind dat verder iemand aangaat. Vind je het ook brutaal? Dingen over mij, privé, mag je allemaal gewoon vragen. Nee. Maar, vind je het brutaal? Vind ik niet brutaal. Niet. Nee, dat het niet ongemakkelijk wordt. Nee. In jouw werk, mensen vertrouwen jou alles toe, hè? Ja. Maar niet andersom. Is dat lastig? Nee, dat is niet lastig, denk ik. Maar het is wel van belang om een vertrouwensband met iemand op te bouwen. Dus ik vind het belangrijk om met iemand te praten en op één level te zitten. Zodat iemand zich gemakkelijk voelt en dingen wil vertellen. Want anders dan gaat dat natuurlijk niet. Nee. En iemand moet ook weten dat wat mij wordt verteld, dat ik dat natuurlijk geheim hou. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Is dit ook iets wat je dan privé kan hebben in vriendschap? Mm-hmm. Dat je beter je mond kan houden dan iemand anders? Omdat je zakelijk weet wat voor gevolgen het zou kunnen hebben. Hoe bedoel je dat precies? Nou, als je een cliënt jou vertrouwt met de grootst mogelijke geheimen. Ja. Als je dat voor je kan houden, ja, dan kun je waarschijnlijk privé ook heel goed dingen voor jezelf houden. Dat is waar, ja. Klopt. En de gesprekken die ik met mensen heb, en zeker ook de mensen om me heen en vrienden, dat zijn ook wel diepgaande gesprekken. Daar kunnen ook wel dingen, ja, zeker naar voren komen. Word je meer vertrouwd dan iemand anders omdat je dit werk doet? Dat weet ik niet zo goed. Misschien is het meer mijn persoonlijkheid, dat het me ook echt interesseert. Want als iemand mij iets vertelt en het gaat echt ergens over en het is geheim, dat interesseert me. En dan kan ik ook meedenken. Dus ik heb vaak wel de gesprekken die ik heb met mensen om me heen, die gaan wel dieper dan de oppervlakte, ja. Waarin ben jij een andere advocaat dan de gemiddelde advocaat die wij op tv zien? Lastig. Wat misschien anders is, is dat ik niet een bepaald beeld neerzet van mezelf dat ik niet ben. Dus als ik op tv ben, dan ben ik gewoon zoals ik zelf ook ben. En in de rechtszaal ben ik dat ook. Rigide. Een gewoon mens. Heb je als bij Bo op tv, ja, behoorlijk streng. Ja. Bo zei, ja, maar ik wil even jou als mens horen. En toen diende je hem van repliek. Ja. Sterker nog, je zei heel duidelijk, een advocaat. Nee, exact. Ik zit hier als advocaat en anders moet je mij niet uitnodigen. Ja, en daar was ik het helemaal mee eens. Daar sta ik nog steeds achter. Kijk, ze hebben mij gebeld omdat ik advocaat ben. En ze vroegen, kan je dit uitleggen? De juridische kant. Nou, dan ga ik dat doen. En dan moet je niet opeens het menselijk gaan maken en zeggen dat wat ik dan te zeggen heb niet klopt. Daarvoor heb je me gevraagd. Dus dat is inderdaad wel een beetje hoe ik denk. Daar heb je gelijk in. Maar is het dan ook, is het dan lastig om dat uit elkaar, daar probeer ik achter te komen, hè? Pardon. Ja. Hoe dat dan werkt. Hoe je dan, kijk, ook een daad van iemand, mag ik dat zo noemen? Ja. Dat is ook een emotie. Ja, zeker. Maar jij maakt er iets zakelijks van. Nee, juist niet. Nee, ik denk dat beeld nu een beetje naar voren komt, maar dat is juist niet zo. Nee, ik bedoel niet jij, maar een advocaat. Ja, het lastige is, we hebben natuurlijk gewoon wetten en regels. En dat lijkt wel redelijk vaststaand. Maar de kern is, waarom doet iemand iets? En hoe zit iemand in elkaar? Wat is er gebeurd in die situatie in het leven? Want daar gaat het om. Waarom is iets gebeurd? Waarom vertoont iemand bepaald gedrag? Of waarom gaat hij de fout in of weer de fout in? En dat is het hele interessante van het strafrecht, vind ik. Meer interessant dan de regeltjes. En dat is ook wat ik in mijn werk juist heel erg probeer te doen. Om dat verhaal van mijn cliënt, die ik natuurlijk ken als persoon, de rechter kent die persoon niet, de officier ook niet. Ik heb heel veel gesprekken met die persoon gehad om dat verhaal over te brengen. Want ik ben vaak wel wat mondiger dan de meeste van mijn cliënten zijn. Wat ik ook heel vaak heb, is dat cliënten op zitting echt dichtslaan. Het is heel spannend. Als mensen iets spannend vinden, worden ze soms heel stil of ze worden een beetje vijandig of zo. En om dat dan te vertalen naar de rechter, om uit te leggen wat die houding is en ook uit te leggen hoe iemand in de situatie stond en hoe die erin staat, dat vind ik dan het mooiste van mijn werk om te doen. Dus daarmee zeg je dat je een cliënt eerst goed moet leren kennen. Ja, ik vind dat je oprecht interesse moet hebben in je cliënt. Dus zomaar een zaakje aannemen en gelijk morgen laten voorkomen. Ja, dat kan zeker wel. En in de praktijk gaat dat helaas wel eens zo. Maar dan heb je iemand niet leren kennen. Nee, maar dan, ik denk als je eenmaal in dit werk zit en ook als je mensen interessant vindt, dan kan je best wel snel iemand lezen. En dan kan je best wel snel tot de kern komen van waar zit het nou precies. Dus dat heeft natuurlijk de voorkeur, dat het niet altijd lukt. Het is ook wel zo dat cliënten bijvoorbeeld dingen niet willen vertellen omdat ze dat al eng vinden of voor zichzelf ook ontkennen. Ja, ik kan niet daar maar doorheen blijven duwen als iemand dat niet wil. Is een advocaat nu, anno 2022, hetzelfde als in 1970? Goeie vraag. Dan zitten we een beetje meer te denken aan de oude Moskowitz, denk ik. Ik denk dat toen het strafrecht nog een beetje een opmars was en het nog een beetje een vies rechtsgebied was. Want heel veel daar vraag ik het ook. Ja, vonden dat maar van ja, en boeven en zo. Ja, die ga je toch niet in je wachtkamer laten zitten. En toen waren er een paar, hè, de oude Moskowitz, hebben we Spong, die grote namen, die een beetje, nou ja, dat strafrecht meer op de kaart hebben gezet. Nu is het een veel populairder rechtsgebied. Zijn dat jouw voorbeelden? Nee, ze zijn niet per se mijn voorbeelden. Heb je een voorbeeld? Ja, ik heb wel voorbeelden in de advocatuur. Ik vind Stijn Franke ontzettend goede advocaat. Gewoon de kennis die hij heeft en de manier waarop hij pleit. De ankers. Maar zijn Frank ook een lawaaimaker? Vind ik eigenlijk helemaal niet. Nee, is geen lawaaimaker. Nee, die is juist... Die denkt heel erg te goed over na. En die gaat niet zomaar schreeuwen. Die zal ook zeker niet aanschuiven. Maar hij was toch de man van Willem Holleder? Hij heeft Willem Holleder een tijd bijgestaan, ja. Maar toen was hij behoorlijk de pers opzoekend. En dat hij zei, kom maar op. Ik denk dat dat wel meeviel, eerlijk gezegd. Nee, je blijft een advocaat, begrijp ik. Ja, nee, maar ik heb stage gelopen op dat kantoor. Dus ik heb het wel een beetje meegemaakt. Okay. En ik heb die indruk niet gehad. Een ander voorbeeld is de ankers. Waarom is dat een voorbeeld? Ik denk omdat zij juist gewoon zijn gebleven. Ik bedoel, ze gaan ook lekker naar de voetbal en daar een beetje schreeuwen. Vind ik ook hartstikke mooi om te doen. Ze zetten niet een beeld neer van zichzelf dat niet past bij wie ze zijn. Doen advocaten dat dan? Ja, zeker, en dat doen mensen het algemeen. Maar advocaten denk ik ook wel dat ze een beetje geneigd zijn... om te veel in die rol te zitten. Van, ik ben nu belangrijk, ik ben advocaat. En dure woorden gebruiken, dat soort dingen. Ik denk dat je daar niet mee redt. Gebruik je die niet? Nou, niet als het niet nodig is. Nee. Denk abject, niet. Infaam, dat nee, meen jij. Zeker niet. Als je dat zegt tegenwoordig, dan is dat duidelijk een grap. Dus nee, liever niet. Liever gewoon de mensentaal. Daar want gaat het om het voor iedereen duidelijk te maken? Of? Ja, en ik denk ook... Kijk, als ik bijvoorbeeld pleit in de rechtbank, dan praat ik wel tegen rechters. Maar het zijn uiteindelijk ook gewoon mensen met emoties. Die kan je beter, denk ik, raken door het gewoon te vertellen. En niet door allemaal dure woorden op te lezen. Daar raak je, denk ik, helemaal niemand mee. Moet je bevriend zijn met rechters? Moet je handig zijn? Nee. Hoeft helemaal niet. Nee, het is ook niet zo, denk ik. Maar het is natuurlijk wel goed als je een beetje kan lezen hoe iemand in elkaar zit. Om de dynamiek op de zitting een beetje goed te laten verlopen. Maar nee, dat soort dingen zijn niet nodig. Lubbers. Is dat van die andere? Nee, niet van Ruud. Nee. Wordt dat vaak in je gevraagd? Heel vaak, ja. Ja, ik maak er wel grappen over. Ja. Dan zeg ik, ja, het is wel, of weet ik veel, het is mijn oom. Of nou ja... Maar het is zo vaak gevraagd. Ja. Ik zeg heel vaak gewoon nee, ik ben de dochter van Steven Lubbers. Dat is mijn vader. Ja. En zijn je ouders nog allebei in leven? Ja, ze zijn nog in leven, maar ze zijn niet meer samen. Al meer dan 15 jaar, denk ik niet. En mijn vader woont in Deventer, mijn moeder woont vlakbij Deventer. En mijn vader is niet het, niet het gevreesde Zwolle, hè? Nee, Zwolle is een hartstikke leuke stad, hoor. Ja. Wanneer zeg jij een zaak af of wanneer doe jij een zaak niet? Ten eerste als ik bijvoorbeeld voel dat ik misschien... er zijn advocaten die willen bijvoorbeeld geen zedenzaken doen. Die doe ik dan bijvoorbeeld wel. Ik doe bijvoorbeeld geen zaken die gaan over dierenmishandeling. Waarom? Ja, ik lijk een hele harde, maar ik ben eigenlijk een hele zachte Ruud. Dat wil ik gewoon niet. Oké, okay, daar kun je niet tegen. Nee, daar kan ik niet tegen. Dat vind ik het meest weerloze wat je kan doen. Of als de band tussen die cliënt en mij niet goed is, bijvoorbeeld. En dus wanneer merk je dat dan? Nou, als we niet op één lijn zitten of als die hele andere verwachtingen heeft. Want soms zien mensen hun zaak wel eens rooskleuriger in dan ik. En dan ben ik heel eerlijk tegen en dan zeg ik... nou ja, hier liggen ook heel veel problemen of punten waar we voorzichtig mee moeten zijn. Of dat is niet haalbaar. En als iemand dan toch dat wil doorzetten... en ik sta daar juridisch niet achter, dan moet ik daar ook eerlijk over zijn. En dan zeg ik, ga misschien maar naar een andere advocaat. En dan is het klaar? Ja, dat is toch echt wel beter. Ik ga natuurlijk geen onzin verkopen in de rechtszaal. En als iemand dan bijdraait... Ja, dat kan. Dan geef ik daar zeker de tijd voor. Het is belangrijk om iemand een beetje informatie te geven. En dat kan ook iemands beeld veranderen. Maar ik ga me niet laten vertellen door mijn cliënt wat ik moet zeggen, bijvoorbeeld. Want als ik naar de rechter zou gaan, ik ga daar een hoop onzin vertellen. Ja, die rechter ziet me de volgende keer weer komen. Neemt mij natuurlijk niet serieus. Word jij gezien als een millennial in het strafrecht? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, dat maakt ook niet uit, zie ik aan je. Nee. Nee. Nee. Wat voor type ben jij? Wat voor type ik ben? In het leven. Ik denk dat ik denk heel veel na. Zeg maar, dat is ook wel een ding wat ik al vanaf jongs van heb. Mijn hoofd stopt niet met nadenken. Wat voor type ben ik? Ik ben heel erg gevoelig. Ik denk dat mensen dat niet zo snel zouden inschatten bij mij. Dat mensen denken dat ze een taaie of die heeft geen emotie of wat dan ook. Maar heb ik juist heel veel. Dus ik omring me heel graag met mensen dichtbij me. Maar mijn vriendschappen zijn bijna allemaal één op één. Hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld, ik pas bijvoorbeeld helemaal niet in groepjes. Of vrouwengroepjes of zo. Dat vind ik helemaal dus niks voor mij. Maar hoe doe je dat met cricket dan? Dat is toch een team? Ja, en dat is heel heftig. Het is wel een beetje een uitzondering. Okay. Maar ons team bestaat uit mensen van allerlei verschillende leeftijden. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar weet je van die standaard vrouwengroepjes? Maar jullie hebben geen uitjes met de club? Soms wel. Maar dat is wel een beetje de uitzondering op de regel. Maar de meeste van mijn vrienden zijn allemaal een beetje 1-op-1 vriendschappen. Die kennen elkaar ook niet? Ja, of dan als ze op mijn verjaardag komen, zo leren ze elkaar dan wel kennen, bijvoorbeeld. Maar dat kenmerkt mij wel, dat ik wel hou van... Ik hou niet van het oppervlakkige in het leven. Soms kan het natuurlijk leuk zijn om gewoon plezier te hebben. Dat heb ik ook zeker. En gewoon iets lichts te doen. Maar mijn vriendschappen en gesprekken gaan vaak wel dieper of zo. Ik vind dat wel belangrijk dat daar een soort van basis onder zit, dat het echt ergens over gaat. Vind je het lastig om jouw werelden uit elkaar te houden? Als je een zaak hebt, vooral strafzaken, zijn heftige dingen. Ja, en dat vind ik dus helemaal niet moeilijk. Wat ik wel moeilijk vind, is om soms de druk die ik ervaar van het werk los te laten. Dus ik voel me wel heel erg verantwoordelijk voor dat het zo goed mogelijk verloopt, de strafzaken. En dat ik er alles uithaal samen met die cliënt. En die druk, die is soms wel, dat is wel zwaar. Hoe reguleer je dat dan? Door ook helemaal dingen daar los van te doen. En in de loop der tijd leer je ook wel, je kan maar zoveel doen. Mijn rol houdt ook een keer ergens op. Maar je leert ook wel, je kan niet altijd alles winnen. En dat leer je zeker als je advocaat bent. Want ja, soms heb je hele mooie overwinningen en soms gaat het niet zoals je wil. En daar leer je dan wel mee omgaan. Het leer steeds wat meer loslaten, ook door met anderen erover te praten. Maar mijn leven kan niet alleen maar mijn werk zijn. Nee. Daar word ik echt niet vrolijk van. En moet je dan de kroeg in of op vakantie? Of? Ja, lekker met vrienden los. Dingen doen, de kroeg in, dansen. Als ik uitga, vind ik hartstikke mooi om gewoon lekker plezier te hebben. Sporten vind ik hartstikke fijn te doen. Tijd met familie. Dus dat vind ik dingen die heel erg belangrijk zijn, ja. Is het wel jouw leven eng? Op welke manier? Nou ja, als je nu naar de wereld kijkt, wat er met allemaal advocaten aan de hand is. Er gebeurt een bedreiging en je bent je leven niet meer zeker. Ja, ik moet wel zeggen dat wel zorgwekkend is. Maar ik voel dat in mijn leven gebeurt dat eigenlijk nog niet echt. Komt het omdat jij in Deventer zit? Nou, ik weet het niet zo goed. Zou je het enger vinden als jij een kantoor zou hebben in Amsterdam? Nee, ik denk het niet. Maar ik let er wel heel erg goed op dat ik op mijn werk wel gescheiden hou. Zeg maar. Ik ben wel op mijn werk advocaat. Hè. Ik laat dat niet doorlopen in mijn persoonlijke leven. Misschien ook een reden dat ik niet wil zeggen over mijn thuissituatie. Dus dat hou ik dan wel daarvan weg. En ik ben ook heel erg duidelijk in dat als een cliënt, als ik voel dat hij bijvoorbeeld een beetje manipulatief wordt, heb je wel eens. Dat iemand dan voor mij wil gaan bepalen of zegt van jij moet dit voor mij doen, dan zal ik zeggen, ik sta je niet meer bij. Om dat ook uit de weg kan te gaan. Kan dat ook altijd? Ja. Kijk nu eens naar Ines Wesky, hè? Wat hier gebeurt. Ja. Nou wordt er geroepen, wat van waar is, dat maakt even niet uit. Maar stel, hè, even hypothetisch, dat zij toch in één keer als hele sterke vrouw daarin gezogen is. Ja. Ben je altijd tegen bestand? Kun je altijd maar in Nederland nog nee zeggen? Ik denk dat dat een utopie is om dat te zeggen. Maar ik denk wel dat je voor bepaalde cliënten wat voorzichtiger moet zijn. Dat weet je op voorhand al? Ja, nou ja, die inschatting maak ik in ieder geval wel. Ik weet niet in wat voor situatie Ines dan zit. Daar kan ik ook niet echt over oordelen. Maar ik heb wel eens cliënten gehad waarbij ik dacht, nou, die willen nu wel heel erg gaan bepalen wat ik doe. En dan kan je beter het zo snel mogelijk afsnijden en afscheid nemen. En dat kan dan gewoon nog. Want je voelt wel een beetje aan wanneer je in slecht vaarwater komt. En dat moet je gewoon niet hebben. Dus je moet eigenlijk al enorme mensenkennis hebben. Ja, dat helpt wel ontzettend. Dat is echt belangrijk. Ja. Dat meisje uit Deventer van toen, bestaat dat meisje nog in de persoon die je nu bent? Ja, zeker. Hoe uitziet dat? Ik denk dat mensen dat niet echt inschatten. Maar vroeger was ik een heel rustig, verlegen meisje. Ik was veel buiten aan het spelen. Jij vindt zelf dat je overkomt als een harde, hè? Omdat ik dat wel eens hoor. En juist de mensen die mij kennen en wat tijd met mij doorbrengen, die zien dat dat heel anders is. Maar omdat ik wel een mening heb, met me wel uitspreek en dat op een bepaalde manier doe, hebben mensen soms een ander beeld van mij dan hoe ik in elkaar zit. Maar natuurlijk zit die kleine meike daar zeker nog in. En nog steeds ga ik graag buiten spelen en in een fantasiewereld een beetje leven om een beetje los te komen van de soms wel zware volwassenenwereld. Dus die zit er nog steeds wel erg in. Ja. En ik ben ook eigenlijk gewoon een heel erg introvert type. Ik weet ook niet of mensen dat dan goed inschatten. Is dat belangrijk of maakt het jou echt niet uit wat mensen dan... Moeten mensen dat weten of niet? Eerlijk gezegd maakt het me niet heel veel uit. Maar ik hoor wel eens hoe mensen dan naar me kijken. En dan denk ik, dan ken je me dus kennelijk niet echt. Nee. Zegt het er iets meer over de mensen of ook over jouw geslotenheid? Ja, ik denk beide. Ik denk voornamelijk over andere mensen. Want waarom zou je eigenlijk al een oordeel willen hebben over iemand die je eigenlijk niet kent? Ben je politiek actief? Nee. Nee. Vroeger wilde ik wel graag de politiek in. Bij de dierenpartij? Ja, zou best leuk zijn, ja. Ik denk ja, dat leek mij vroeger wel leuk, maar ik weet niet zo heel goed of ik goed ben in het sluiten van compromissen. Dat lijkt me het hele moeilijke aan de politiek. Is dat vooral van waar je bent in je leven? Dat je gewoon een pad inslaat en dat is de weg? Is dat het? Nee, dat hoeft niet. Maar wat ik wel heel erg duidelijk heb, en dat heb ik al vanaf dat ik jong ben, dat ik heel erg duidelijk wist, ik moet uiteindelijk zorgen dat ik het voor mezelf, dat ik voor mezelf kan zorgen, dat ik onafhankelijk ben. En dat komt natuurlijk ook door dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt, dat ik heel duidelijk had, ook al ga je door hele zware tijden heen, je moet zorgen dat je voor jezelf kan. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld, mijn ouders zijn bijvoorbeeld gescheiden. Dat is niet altijd heel erg goed gegaan. Dus daar heb ik ook wel dingen van meegekregen. Traumatisch? Nou, dingen die me hebben gevormd wel, zeker. In de zin dat ik dacht, nou ja, dat gaat me niet overkomen. Of in ieder geval wil ik wel zorgen dat ik in ieder geval mijn eigen leven daarvoor kan zorgen. Soms kan je hyper individualistisch worden, hè? Dat is ook weer het risico. En zelf heb ik ook wel lastige tijden in mijn leven gehad. Mag ik vragen waarmee? Ja, nou, ik begon eigenlijk op mijn 17e, dat ik op een middelbare school zat. Toen kreeg ik voor het eerst last van depressies. En toen ben ik ook van school afgegaan, een jaar. En dat was natuurlijk ontzettend zwaar. Ja. Want ja, ik had geen idee wat er aan de hand was, wat er gebeurde. Ik zat in de klas en ik kon eigenlijk niet meer meekomen met de les, want het interesseerde me allemaal niet meer. En toen ben ik een jaar van school afgegaan. En vanaf dat moment, ja, daar wel veel in meegemaakt. Eigenlijk. Maar ben jij, even om het plat te slaan, lekker opgedroogd, vind je zelf? Lekker opgedroogd? Bedoel je dan uiterlijk? Of nee, gewoon, nee, nee, qua persoon? Qua persoon, alles bij elkaar. Ja, ik denk. Maar uiterlijk zat het wel goed, toch? Dat weet je. Ja, ja. Ik denk wel dat al dat soort periodes in mijn leven me wel sterker hebben gemaakt. En over die vorming waar je het over had. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest. En dat dat me heel erg sterk heeft gemaakt, voor heeft gezorgd dat ik ben zoals ik nu ben. Nee. Geloof je in God? Nee. Nee. Waar komt dat door? Ik ben niet zo opgevoed. Ik denk dat je dat ook wel mee moet krijgen. Ik geloof daar niet. Dus geloof is eigenlijk een indoctrinatie, eigenlijk, wat je meekrijgt of een cultuurding? Ik denk dat je dan een grotere kans hebt dat je dat meekrijgt in je leven. Ik heb vroeger wel de Bijbel gelezen, de kinderbijbel. Maar, niks maar dat, ja, dat doet me eigenlijk niks. Nee. Dus waar ga je naartoe als je dood bent dan? Ik denk dat je nergens naartoe gaat. Dat het dan klaar is. Ja. Naar de cel. Is het gewoon afgelopen. Maar ik zou het mooi vinden als er nog wel allemaal dingen gebeuren. En als mensen denken dat... Dus je houdt het eigenlijk open? Ja, nou ja, tuurlijk. Ik weet het niet. Laten we het daar maar bij houden. Ja. Heb je iets wat je na wilt laten? Ja, wat ik na wil laten, wat ik denk dat heel belangrijk is, wat ook al wel samenhangt met mijn leven, dat ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je, wat er ook gebeurt in je leven, wat voor een moeilijke tijd je ook doorgaat, dat je altijd nog alles kan bereiken wat je wil en dat je ook risico's moet nemen in het leven en dat je gewoon moet gaan voor wat jij denkt dat goed is en waar jij je fijn bij voelt en of dat andere mensen tegen de borst stuit of die het niet begrijpen, dat het niet uitmaakt, maar dat je wel uiteindelijk verantwoordelijk bent voor hoe jouw leven eruit gaat zien. En dat is denk ik een hele belangrijke, dat je niet laat tegenhouden door wat andere mensen denken of wat er gebeurt in je leven, wat je een stukje terugslaat. Je komt wel weer terug. Ben jij totaal klaar met de depressies? Nou, het zou altijd wel een item blijven in mijn leven wat een beetje sluimerend terugkomt. Hoort bij jou. Maar niet meer in die mate waarin ik dat vroeger heb gehad, want dat waren echt hele zware periodes. Moet je iets slikken? Wat zeg je? Moet je iets slikken? Nee. Slikken? Geen medicatie? Nee, dat helemaal niet. Nee. En als het wel zo zou zijn, zou je het dan mij kunnen vertellen, omdat je toch ook een strafadvocaat bent? Ja, misschien wel een geheim van de... Zou ik het gewoon kunnen vertellen, ja. Ja, dat zou ik gewoon kunnen vertellen. Nee, maar dat is ook iets, ik denk dat als je jonger bent, je hebt daarmee te maken, ken je jezelf nog niet, je leven is nog niet echt gevormd, dan ben je nog best wel beïnvloedbaar van, oké, ik pas daar niet bij, of ik ben niet zo. En als je ouder wordt, leer je zelf steeds meer kennen. Dat kan soms pijnlijk zijn. Het zijn ook lelijke dingen die je over jezelf leert kennen. Maar ook wel dat je je kracht vindt. Wat vind je een lelijk ding dan? Goeie vraag. Nou, wat ik soms lastige dingen vind, is dat bijvoorbeeld ik best wel zoveel nadenk. Hè? En ik ben niet altijd heel erg licht in het leven, zeg maar. Dus dat vind ik soms wel een lastige, dat ik dat elke keer moet meedragen. Aan de andere kant geeft me dat ook heel erg veel, wat ik kan gebruiken en ten positieve iets is in mijn leven. Dus... ik denk wat ik wel vroeger meer moeite mee heb gehad, is dat ik dacht, ik ben niet heel erg doorsnee als kind. En nu vind ik het eigenlijk alleen maar fijn dat ik dat niet ben als volwassene. Dus jouw donkere kant is wellicht een diapositief voor jouw werk. Ja, nou ja, gewoon überhaupt als mens. Ik vind het heel erg fijn hoe ik nu ben. En ik ben nu tevreden met hoe ik in elkaar zit. En dus dat is heel erg anders dan het vroeger was. Ik struggle daar niet meer mee. Heb jij je ouders nog elke dag aan de telefoon? Ik spreek ze veel. Ik bel vaak met mijn moeder en ik ga vaak bij haar langs. En bij mijn vader ook geregeld. Heb je dat nodig? Ik vind het fijn familie dichtbij te hebben. Ben jij een family man? Ik ben een family man. Ja, ik heb ook grote familie. Hè, dus ik vind dat heel erg fijn om familie dichtbij te hebben. Familie is niet altijd makkelijk. Daar gebeuren ook allerlei dingen in. Maar uiteindelijk staan die het meest dicht bij me. En ja, mijn vrienden zijn ongeveer mijn tweede familie natuurlijk. Als jij onder de tram komt vanmiddag, god verhoede maar. Kom je dan in het 8-uur-journaal? Dat lijkt me niet. Nee. Van wie hou jij het allermeest op de wereld? Oh, dat is wel een lastige vraag, zeg. Ja, het allermeest van de familie. Ja. Dankjewel. 30 minuten rouw van Ruud de Wild in gesprek met advocaat Meike Lubbers. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once, and I never, never, never, never. I'll never make the same mistake. No, never, never, never. The Wind van Cat Stevens. Dat was hem alweer de eerste anderhalf uur van de nacht van KRO NCRV. Te gast was Marjolein Jonker, Tiny House ambassadeur en pionier in Nederland. Je kan haar vinden via marjoleininhetklein.com. Heb je delen van het gesprek gemist, dan valt dit terug te beluisteren via de NPO Radio 1 app of via de website van NPO Radio 1. En anders binnenkort ook op Spotify als podcast. Het tweede uur van de nacht van KRO NCRV zit erop, maar het derde uur, dat moet nog beginnen. Dus blijf vooral even luisteren, dan gaan we zo meteen weer van slag. Tot zo! Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aardverschuiving in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, zijn 14 mensen omgekomen. De slachtoffers waren bij een uitvaart op een voetbalveld toen een aarden wal van 6 meter hoog losraakte. Reddingswerkers hebben 10 personen kunnen redden. Er worden nog mensen vermist en daarom gaat de reddingsoperatie vannacht door. Volgens de gouverneur van het gebied is de omgeving nog altijd gevaarlijk. Zijn advies is om daar voorlopig weg te blijven. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Het percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft 27% na 5 jaar familie laten overkomen. Volgens het CBS gaat het vooral om Syrische minderjarigen van wie familie nareist. De hereniging gaat bij deze mensen sneller doordat ze vaak betere documentatie bij zich hebben. De BBC heeft fel geprotesteerd tegen de arrestatie van een verslaggever in Shanghai. Agenten voerden Ed Lawrence weg toen hij verslag deed van coronaprotesten in China. Ze zouden hem hebben geschopt en geslagen. Lawrence kwam een paar uur later vrij. Chinezen zijn boos omdat bij een brand in de stad Urumqi 10 mensen omkwamen. De Chinese lockdownregels maakten de redding van personen moeilijker. Een vliegtuigje in de Amerikaanse staat Maryland is vastkomen te zitten in een hoogspanningsleiding net buiten Washington. De brandweer is al een paar uur bezig om de inzittenden te redden, maar dat is nog niet gelukt doordat er stroom staat op de kabels. Zeker 2 mensen zijn aan boord. De brandweer spreekt van 3 personen. Geen van hen is gewond geraakt. Hoe het vliegtuigje tegen de hoogspanningskabels kon aanvliegen is niet bekend. Ongeveer 80.000 mensen in de buurt kwamen zonder stroom te zitten. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen bij ongeveer 7 graden. Ook overdag veel bewolking en soms een bui. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Romeo, Romeo, waar zijt gij, mijn Romeo? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Romeo en Juliet, het is een van de bekendste liefdestragedies van Shakespeare. Maar wie is nou die man achter alle bekende verhalen? Dit bespreken wij later vannacht met Christine Johansen. Ook gaan wij het vannacht hebben over geluidsoverlast. Dan heb ik het niet over de buurman die zijn muziek te hard heeft staan, maar de geluidsoverlast die wij veroorzaken voor de dieren onder water. Maar we gaan nu eerst naar het hoge noorden. Wij sturen namelijk iedere nacht een verslaggever van de KRO-NCRV Radioschool het land in om mensen te bezoeken. Dit doen ze bij mensen die nog aan het werk zijn. En deze keer staat Kevin Gjaltma in Lauwers Oog. Kevin, goeienacht. Goeienacht, Benji. Klopt. Ja, op dit moment ben ik in Lauwers Oog, in het eiland. En dan bedoel ik niet het eiland zelf, maar het restaurantje. Mm-hmm. Ik ben hier met Barbara Rodenburg, die net een kopje thee aan het drinken is. Je bent al vroeg wakker, hè, Barbara? Ja. Moet wel, hè? Ja, dat moet zeker, want terwijl het buiten nog een beetje aan het sputteren is, gaan we zo meteen ons overal in laarzen aantrekken om oesters uit de zee te halen. Is het al tijd, Barbara? Ja, nog heel even wachten. We wachten tot het water nog ietsje verder zakt. We hebben nog even tijd voor het koffie en thee. En dan gaan we zo meteen inderdaad 10 kisten omhoog halen. Die moeten vandaag worden verwerkt. Nou, Benji, ik heb zo meteen nog wel wat te doen, denk ik. Even wachten tot het water zakt. En dan trek ik zo dus ondertussen me overal en mijn laarzen aan. Drink een kopje koffie en dan kom ik zo meteen bij je terug vanuit de zee. Helemaal goed, dat klinkt goed, Kevin. Tot zo. Verslaggever Kevin Gjaltma vanuit de oesterkwekerij in Lauwersoog. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Heb je zin in een feestje vandaag? Het Balkanland Albanië bestaat vandaag precies 110 jaar en dat wordt flink gevierd. Ja, iedereen in het land is vandaag vrij en overal op straat wappert de vuurrode vlag met in het midden de 2-koppige zwarte adelaar. En mocht je vanavond willen proosten in het Albanees, dan zeg je Gezua, of hoe zeg je dat nou precies? Gezua. Gezua. Gezua. Gezua, duidelijk. Was je vrijdag de Black Friday-advertenties al helemaal zat? Hou je dan vast, vandaag komt ronde 2. Want het is Cyber Monday. Een dag waarop veel webwinkels hoge kortingen hebben en je dit ook graag willen laten weten. Ja, ik krijg persoonlijk nu al stress van het geluid van binnenkomende mail. Mijn tip voor vandaag: probeer de aanbiedingen die op je afkomen, een beetje te weerstaan. En zoek in plaats daarvan naar een winkeltje bij jou in de buurt die hetzelfde verkoopt, maar jouw geld veel en veel harder nodig heeft. Koop lokaal. Er is toch niks zo gemakkelijk en zo plezant als vlakbij huis kunnen winkelen. We hebben een mooi centrum, een gezellige winkelstraat. Of zoals ze in Heijsselberg zeggen, yes, eindelijk, joehoe! En dan de Nederlandse tv. Dat doet het erg goed op het Europese podium. Vandaag worden de Gouden Rozen uitgereikt in Londen. De prijzen voor de beste Europese tv- en radioprogramma's. En maar liefst 6 Nederlandse programma's zijn genomineerd. Vooral Nederlandse kinderprogramma's doen het goed. 5 van de 6 genomineerden is een programma voor kinderen. Zoals bijvoorbeeld Hoofdzaken, Hallo, ik heb kanker en Het Klokhuis. Nederlandse kindertv is sowieso populair. Want vorige week won het programma Kabam nog een Emmy Award voor beste kinderserie wereldwijd. And the International Emmy for Kids Live Action goes to Kabam. My shoes is broken. But it doesn't matter because we have an Emmy. And thank you so much. Nou, wie weet later vandaag dus nog meer Nederlandse winnaars. En het is Red Planet Day, oftewel Marsdag.

je mee zolang je verder leeft. Dit jaar gaan er 500 Amsterdammers dood zonder dat er iemand bij hun afscheid aanwezig is. Dat is triest, stelt Stichting De Eenzame Uitvaart. Daarom zorgen ze voor een persoonlijk gedicht om er toch een waardig afscheid van te maken. Joris van Kasteren is schrijver, journalist en coördinator van deze stichting. Joris, goeienacht. Goeienacht, Benji. Kun jij een afscheid noemen wat je altijd bij zal blijven? Ja, ze blijven me altijd eigenlijk wel bij, maar sommige zijn natuurlijk wat indringender of heftiger of wat dan ook dan de andere. Ja, ik heb één keer te maken gehad met slechts een lichaamsdeel, namelijk een romp. En het enige wat toen bekend was, was dat het een mevrouw was. En verder niks. En dat ze in een koffer was gevonden. En dat was heel bizar natuurlijk om daar dan een uitvaart voor te doen. En ook om ik heb toen zelf het gedicht geschreven. Mm-hmm. Om daar inspiratie voor te vinden. En later, gelukkig, maar is de rest ook teruggevonden. En kon zij gelukkig geïdentificeerd worden. En toen bleek het een moordzaak te zijn. En is er ook vervolging uiteindelijk gekomen. En toen heb ik het gedicht nogmaals voor de familie kunnen voorlezen. Maar die bleef me natuurlijk bij vanwege het nogal extreme karakter. En meestal zijn het wel mensen, zeg maar, die in één deel bij mij terechtkomen. Dus maar die bleef me wel in het bijzonder bij. Ik kan het zeggen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee, maar dat is eigenlijk bij alle gevallen wel. En de ene, ja, kun je wat beter plaatsen. Kijk, als het een oud persoon is die heel lang in zijn woning heeft gelegen, is het natuurlijk net zo triest. Ja. En, maar ja, soms, kijk, hoe meer ik van zo'n leven kan reconstrueren, hoe beter het beeld ook is. En dan kun je soms wel denken van nou, of in ieder geval kun je erachter komen, kijk, die persoon heeft bijvoorbeeld heel lang een baan gehad en gewerkt en een normaal leven gehad. En daarna is er bijvoorbeeld iets misgegaan waardoor die persoon in eenzaamheid terecht is gekomen. Dat geeft dan in ieder geval iets van rust of zo ook. Dat het niet alleen maar dat ellendige einde is geweest. Is dat dan ook hoe je die gedichten maakt? Dus die informatie op proberen te achterhalen? Ja, dat is wat ik echt probeer te doen. En ten eerste om de dichter te instrueren. Want we hebben dus de pool der doos. Er zijn meerdere dichters die erbij aangesloten zijn. Dus om de dichter, zeg maar, zo goed mogelijk te instrueren voor het gedicht. En uiteindelijk ook voor mijzelf om achteraf het verslag, het verhaal te schrijven over het leven. Maar ook omdat ik daar een paar dagen nadat ik het telefoontje krijg van de gemeente, sta ik daar in de aula met een kist. Zonder dat ik iets van die persoon weet. Dus ik wil in die tussenliggende dagen zoveel mogelijk doen om meer te weten van deze meneer of mevrouw. Want, neem eens mee, want hoe begin je daaraan? Hoe begin je met het zoeken van informatie? Nou, de gemeente belt mij heel simpel van nou, we hebben er weer een voor je. En helaas hebben we geen familie of vrienden kunnen vinden. Of wat ook vaak gebeurt, dat een familielid het niet wil doen omdat er iets in de familie gebeurd is. Maar goed, als er niemand dat wil doen, ja, dan wordt het een eenzame uitvaart. Dan bellen ze, of dan schakelen ze, zeg maar, de stichting in. En dan ga ik naar de woning, als dat kan, als er een woning is. Want er zijn de laatste die ik bijvoorbeeld deed, dat was iemand die niet geïdentificeerd is, die uit het water is gevist. Mm-hmm. En dan is er natuurlijk geen woning. Maar als er wel een woning is, dan probeer ik mee te gaan met de mensen van de gemeente. Want ja, zij gaan er altijd naartoe om te kijken of er nog bezittingen of iets van waarde in het huis aanwezig is, wat veiliggesteld moet worden. En dat biedt mij dan de kans om toch een beter beeld te krijgen van iemand. Ja. Ja, en nou, wat voor mij trouwens eigenlijk nog het beste helpt, is vaak toch een van de buren. Die weten vaak toch wel iets, ja. Toch meer dan je denkt dan dat de buren weten? Want ik ga ervan uit dat mijn buren niet zo heel veel weten eigenlijk. Nee, maar al is het maar een heel klein ding. Bijvoorbeeld stel je voor dat ze zeggen, ja, 20 jaar geleden werkte hij voor de radio. Noem maar wat. dan zou ik kunnen denken, dat is een aanknopingspunt. En dan zou ik verder kunnen zoeken, zeker als ik jouw naam zou hebben. En dan zou ik er natuurlijk al vrij snel achter zijn. En maar dat is een goed voorbeeld. Precies wat jij nu zegt, zo gaat het soms wel. Ja, en dan heb je eenmaal zo'n uitvaart, zo'n eenzame uitvaart. Wie zijn er dan eigenlijk allemaal bij aanwezig? Want jij bent er dan dus, of de dichter? Ja, ik ben er altijd, want ik ben dan de coördinator. En dan de dichter die ik dan gevraagd heb. Mm-hmm. En verder alleen de dragers. Want je moet je voorstellen dat het lichaam van de overledene ligt dan al een poosje in de koeling bij het uitvaartcentrum. Dus die brengen hem naar de begraafplaats toe, naar de aula. En dan zeg ik altijd dat de dragers gewoon binnen kunnen zitten. En dan, ik zoek ook muziek uit voor die persoon. Dat is ook een goede reden waarom mee te gaan naar die woning. Want soms zie je dan bijvoorbeeld dat iemand een enorme platencollectie van een of andere artiest had staan. En dan kun je daar iets van draaien om het toch een beetje op maat te maken. Maar goed, dus dan ben ik er alleen met de dichter en de vier dragers. En ja, natuurlijk de persoon van de begraafplaats. En ik probeer een beetje te achterhalen, zeg maar, wat zouden die mensen dan krijgen als jullie er niet waren? Wat is het? Ja. Nou, zo gaat het dus in het grootste deel van Nederland nog steeds. Want in Amsterdam is eigenlijk de enige stad waar het goed geregeld is. Er zijn wel in Rotterdam en Utrecht en Den Haag vergelijkbare initiatieven geweest, maar het is nooit helemaal goed geregeld. En, mm-hmm. en normaal gesproken, wat dus nog steeds gebeurt, is dat deze overledene voordat een begraafplaats open gaat of na sluitingstijd worden aangevoerd en letterlijk in de grond worden gestopt zonder dat er een plechtigheid is. Want ja, dat staat wel in de wet. De gemeente heeft de plicht om te begraven als niemand anders het doet. Dus vandaar ook begraven. Maar ja, om kosten te besparen wordt dan in de goedkoopste kist iemand zonder plechtigheid zo kaal mogelijk in de aarde gedeponeerd. Ja. Ja. En op verzoek van de Volkskrant is er dan nu de podcast, waarin die vergeten verhalen dan aan het licht worden gebracht. En die podcast die heet De Eenzame Uitvaart, net zoals jullie stichting. De eerste twee afleveringen die komen vandaag online. Wat gaan we daar dan in horen? Het eerste verhaal gaat over een mevrouw die uit Oekraïne kwam al heel lang geleden. En die eigenlijk door niemand serieus werd genomen hier. En zij werd antiekhandelaar. Maar ze begon op een gegeven moment vreemde verschijnselen te krijgen. En iedereen verklaarde haar een beetje voor gek, omdat ze in het begin de taal niet goed sprak. Maar ja, na 20 jaar onderzoek, waar ze de hele tijd zelf achteraan moest gaan, en heel veel scepsis bij de medici, werd toch vastgesteld dat ze aan een vrij zeldzaam syndroom leidde. Maar ja, toen was het eigenlijk te laat. En ze had ook heel veel lichamelijke verschijnselen die niet goed waren. Dus dat leidde ertoe dat ze in een soort isolement kwam. En ja, als mensen maar net tegen je zeggen dat je gek bent, dan ga je op een gegeven moment ook wel gek voelen. Dus dat verhaal van haar heb ik helemaal gereconstrueerd. Want zij was dus zo iemand. Dat komt dan aan bod in die eerste podcast, dit verhaal. Dat is de eerste, ja. Nou, duidelijk. Ik ga zeker luisteren. Nou, dankjewel. En fijn dat jullie er aandacht aan besteden. Fijn dat je dit doet. Joris van Kasteren, dankjewel. need another girl like you. I will tell her. Never want another girl like you. Take My Stride van Matthew Wilder, de paspoortaanvraag van Michael Jackson, slippers van Steve Jobs en vorige week nog een stukje taart bij het huwelijk van Prins Charles en Camilla. Zomaar wat voorwerpen waar je op kon bieden in een veiling. Mensen halen de vreemdste dingen in huis en sommigen maken daar zelfs kunst van. Zoals Wijnand van Lieshout. Wijnand van Lieshout, goeienacht. Nee, okay. Ja, goeienacht, ja. Ja, hè? Ja, ja, ik moet nacht zeggen. Zeg. Ja, ik ben altijd een nachtraaf. Of tenminste, ik ben altijd hyper bezig s'nachts eigenlijk. Dan komen de inspiraties los eigenlijk. Dat is altijd zo geweest. Ah. Ik heb begrepen dat jij ruim 170 jaar oude stadsdeuren van het gemeentehuis in Tilburg hebt. Die deuren zijn van 1849, ja. En ik heb die deuren gewoon, omdat ik dus in de nabijheid woonde, toen van de sloop van het gemeentehuis, oftewel het stadhuis van Tilburg. Ja, ik kon het gewoon niet aanzien dat die dingen verpulverd zouden gaan worden. Want dat vond ik gewoon eeuwig zonde. Ik wou die gewoon bewaren, want die horen gewoon bij de stad. En ja goed, ik heb die deuren heb ik dus eigenlijk op gevaar van leven, hallo, heb ik die deur gered. Dat wil dus zeggen dat de sloopkogel, die was gewoon bezig. Oh. En ik kon het zo een beetje timen. Ik had toen een Deutsche Vootje, daar had ik die ik stationair draaien. En toen ze met die deuren bezig waren om te slopen, heb ik dus een beetje af zitten tellen gewoon. Ik moet zo'n deur eruit trekken. Want het was er maar eentje, hè? Dus één deur. Mm-hmm. En achteraf, er was een deurtje van toch wel van bijna 7 centimeter dik. Zo. En het was, wat ik later getraceerd heb, was het Slavonische eik. Dat wilde zeggen, dat mocht wel kosten. Ja. Dus ja, goed, dan heb ik, één deur had ik. Dus die heb ik dus in het warentje. Er was natuurlijk een hoop consternatie, want er kwam een politieagent. Toen ik dat ding eigenhandig in dat autootje duwde, toen stak er wel bijna een meter of twee uit, achter. Maar er ging voor, het motortje, dus voor het voorgedeelte, daar lag ook 40 centimeter. Dat tilde het voorwerk op, dus dat was eigenlijk niet om aan te zien. Uiteindelijk heb ik dus toch mogen vertrekken. En toen toen hoorde ik dus van die uitvoerder, ja, die waren enorm over de pis. Want ja, wat ben je nou aan het doen? Godje, maar hartstikke gevaarlijk en dit en dat. Zeg ik, ja, ik weet er alles van. Ik zeg, het is nu of nooit. Ja. Toen heb ik die man, gelukkig was er een sigarenwinkeltje neven. En ik heb die vet een doos sigaren gegeven. Ik zeg, hier in ieder geval iets. Ik zeg, dan maakt er minder stappij. En toen mocht je die deur houden? En toen mocht ik die deur meenemen. Ik zeg, ja, maar we zijn er nog niet. Hoezo zit ik met wel een brutale vlegel? Ik zeg, ja, toen zegt hij, ja, maar die andere deur, die ligt op een sloopterrein bij ons, zegt hij, in Hilvarenbeek. Dus dat is dus een gemeente, pakweg een kilometer of 15 verder buiten Tilburg. Goed, daar ben ik dus toen naartoe gegaan. Daarna, dus die ene poort, die heb ik dus in mijn hok afgezet. In mijn atelier en vlakbij. En toen moest ik die andere deur hebben. Maar dat bleek dat. Dat lag ook een hoop puin al op. Want die was een paar dagen eerder. Was hij daar al naartoe gebracht. Maar die was er zo uit het gebouw gehaald dan? Zeg je? Die was er zo uit het gebouw gehaald. Die lag daar die gewoon. Die was al eerder eruit gehaald. Ja. Want ik heb het toen gewoon in de gaten gehouden. En Ja, toen heb ik dus die deur heb ik daar ook uitgevonden. Maar dat viel eigenlijk vies tegen, want daar lag ondertussen wel zon op. Daar lag al harde steen op. Dat noemen ze blauwe naar duin. Dat is Belgische steen. En er lag een halve Ford-motor op. Ongelooflijk was het er vlug opgepleurd. Dus dat heb ik er allemaal afgehaald. Dan ben ik een dag of drie mee bezig geweest. En toen had ik die deur. Nou goed, daar was ik dus heel blij mee. Dus toen had ik ze alle twee. Mm-hmm. En toen heb ik... Die deuren horen bij Tilburg. Dat hebben ze men had daar geen affiniteit mee gewoon. En ik snapte dat ook niet van heel die ambtenaren. Het is van de gemeente hier. Maar wat doe jij daar dan uiteindelijk mee? Want je hebt die deuren en ik begreep ook dat je Romeinse haardhaken hebt. Je hebt best wel veel dingen die toch niet zo heel normaal zijn per se om te hebben. Wat doe je daarmee? Maak je daar kunst mee? Dat kun je zo wel zeggen. Ik heb diverse verzamelingen. Ik ben echt een enorm verzamelbeest eigenlijk. Een hamster. Ja, maar hamster, wat moet ik nou zeggen? Het zit ook, mijn pa had het ook. Het zit eigenlijk gewoon in de genen. En heel simpelweg, een appel valt niet ver van de boom. Dus ik heb ook die verzamelwoede. Ik heb ook, kijk, aanvankelijk ben ik dus, ik ben begonnen als schilder, als vrij schilder. Mm-hmm. Vroeger diverse academies gehad. Ik heb dus ook, bijvoorbeeld in Antwerpen heb ik ook nog gezeten. Want jij bent ook kunstenaar, dus jij maakt wat met die voorwerpen dan, denk ik, hè? Of je doet daar iets mee. Ja, die komen dus op een gegeven moment van pas, omdat ik dus mijn werkwijze, die is heel theatraal. En die is wellicht soms eigenlijk een beetje buiten de realiteit. Als je de beelden ziet die ik later maak dus eigenlijk. Mm-hmm. Het is heel surrealistisch. Mijn werk is gewoon heel surrealistisch te noemen. Dat wil dus zeggen dat ik dus gewoon enorme decors bouwde ik dus nu niet meer. Want ik ben inmiddels 82. Zo. Ik ben net van voor de oorlog, dat kan ik rustig zeggen. Ja, die deur, die til je er niet meer uit. Nu niet meer. Nee. Nu niet meer. Want ik achteraf heb ik daar zelf van staan te kijken. Op een gegeven moment die deuren heb ik eens een keer als decor gebruikt in een expositie. Ook onlangs, dat is niet zo gek lang geleden. En toen waren mijn god, hij zei ze ook, hoe heb ik het toen alleen uitgetrokken? Ik zeg, ja, maar een wil is een wet, dan moet... ik heb er toen helemaal niet bij stilgestaan. Maar de laatste keer waren met drie van die mannetjes, die hadden handen vol. Want die dingen zijn 3 meter hoog. En dan van die briefpanelen, de klassicisme stijl. Ja, de flinke... Ja, het is een vrij dikke, stevige gewoon. En Wijnand, kunnen mensen die jouw kunst ook aanschouwen? Is jouw kunst ergens te zien? Jawel, ik ben ook opgenomen, dat weet men over het algemeen niet. Mm-hmm. Dat weten wel natuurlijk mensen die zich ook met kunst bezigen, de aanverwanten. Ik ben dus ook bijvoorbeeld opgenomen. Mijn werkwijze is dat ik composities bouw. Dat kan soms 2 weken duren, maar ook 2 jaar of 3 maanden. Ik bouw, kijk, weet je wat het is? Het voordeel was hier in Tilburg. Tilburg is een wolstad geweest, hè? Want jouw kunst is te bewonderen in Tilburg. We moeten gewoon nog een keer bijpraten. De tijd is. Ik heb de tijd gewoon niet om het te hebben over die haardhaken en zo. In ieder geval, ik heb diverse verzamelingen. Precies. En deze is niet heel snel even uit de doeken te doen. Ik heb dus ook een verzameling oud ijzer. Uh-huh. Maar dan krijg je het dan weer. Dan zeggen ze oud ijzer, wat moeten we dan mee? Ik zeg, Dan moeten we dat een beetje als een in de lucht laten hangen. En dan komen we daar gewoon volgende keer op terug. Want ik ben wel benieuwd wat je ermee doet. Maar ik moet ook door. dus dan gaan we de volgende keer gaan we dan praten over de haardhaken en het oud ijzer. Maar in de tussentijd, mochten mensen jouw kunst willen bewonderen, dan kan dat dus in het stadhuis van Tilburg. In het stadhuis van Tilburg is op het moment hangen die deuren. Dus die, okay. Omdat, dat was gewoon dan, de wethouder was gecharmeerd en die wil die deuren op het stadhuis terug hebben. Dan ga ik iedereen aanraden om naar dat stadhuis in Tilburg te gaan, Wijnand. Het voordeel is dat er hangen dus op een gegeven moment een paar werken van mij net naast die deuren. Mm-hmm. Hebben ze ook laten zien wat de man op het moment doet. En dan zie je dus eigenlijk dus geanceneerde fotografie wat ik dus doe. Ik zet het in scène. Ik zet iets in scène. En ik hou enorm van het verleden. Omdat het verleden is voor mij heel belangrijk. Dat brengt slijtage mee. Wijnand, ik moet je gaan bedanken. Dank voor je tijd. En, hoe krijg je weer terug? Hoor ik dan van u nog? Of zeker, zeker. De redactie die komt bij je terug. Dus dan spreken we elkaar een volgende keer, Wijnand. Goed, ja, dan horen we het wel. Oké, ciao Wijnand. Ik zou bijna zeggen, dit was brandhout. Goedemorgen. Tot ziens. Hey, tot ziens, hè. Yo. Doeg. Hoi. Ja, en van Wijnands van Lieshout gaan we door naar de redactie hier. Want hier in op de redactie zit Ellen Rensing. En een goede nacht, mag ik goeienacht zeggen? Zeker, goeienacht. Jij houdt in de gaten wat er gebeurt in de nacht. Dus brand los, ga los. Ja, nee, je kan er eigenlijk niet op me heen. Het WK is in volle gang en al een week, ruim een week strijden landen voor de wereldtitel. Volg jij een beetje het WK? Ja, religieus kan ik bijna zeggen. Ik heb bijna elke wedstrijd gekeken. Nou ja, dan heb je het vandaag ook wel gezien. Marokko speelt tegen België, waar Marokko de winst pakte met 2-0. 2-0. En daar is de 2-0. Abu Ghlal zet het mes definitief in België. Na die geweldige actie van Hakim Ziyech. 2-0. Een fantastisch succes voor Marokko. Ja, een fantastisch succes en dat wil je vieren. Maar deze viering liep een beetje uit de hand van, de aanhangers van het Marokkaanse elftal. In verschillende Nederlandse steden liep het uit op rellen. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam werd de ME zelfs ingezet. Maar niet alleen buiten het veld ging het deze zondag mis. Zoals wij wel vaak in het voetbal zien, geven we veldspelers ook niet per se het goede voorbeeld. Ja, ik weet niet wat er precies werd gezegd, maar oei, oei, oei, dat klonk niet goed. En ze zag er ook niet uit. De Russische klassieker tussen Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou liep uit de hand. De oud-Ajax-speler en Nederlands elfspeler kreeg het aan de stok met een tegenstander en het mondde uit in een vechtpartij. Oftewel een zondag met flink wat negativiteit. Maar het zit in mij, ik wil ook kijken naar het positieve. He, Benji, we willen niet alleen maar die negatieve dingen horen. Zo zijn er ook veel voetbalspelers die zich buiten het veld inzetten op een andere manier. Maar dat horen we eigenlijk bijna nooit. Zoals? Nou ja, Memphis Depay, die zien we nu schitteren. Nog niet, hè? Nog niet. Hij moet nog scoren. Dat is waar. Maar zo haalt hij ook geld op voor dove en blinde kinderen in Ghana. Hij vindt namelijk dat er te weinig naar deze kinderen wordt omgekeken. Maar ook Manuel Neuer, de keeper van Duitsland, komt op voor kinderen die het niet breed hebben. Zo heeft hij een foundation en zorgt hij dat deze kinderen onder andere warme maaltijden krijgen. Naast wat onrust op het voetbalveld zijn er gelukkig af en toe ook nog goede dingen. En hopelijk horen we hier meer van. Nou, dankjewel Ellen. En wat mooi om te horen over Memphis Depay en Neuer van Duitsland. Dankjewel. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Terwijl de meeste mensen op één oor liggen, zijn er ook genoeg mensen die op dit moment keihard werken om ons land draaiende te houden. Eén daarvan is Barbara Rodenburg in haar oesterkwekerij in Lauwersoog. Daar is het hoog tijd op dit moment om de oesters uit de oesterbanken te rapen. En verslaggever Kevin Geltma is daar op dit moment bij aanwezig. Kevin, heb jij je overal en laarzen al een beetje aan? Nou ja, ik heb zelfs een heel vaatpak aan, Benji. En ik sta op dit moment, we zijn net over de dijk heen gelopen, het water in, de Waddenzee in, samen met Barbarus. En we zijn nu bij haar oesterkwekerij. Nee, geen kwekerij. Nee, dat zijn wilde oesters. Ze zijn absoluut niet gekweekt. We hebben waardes hier. Je hoort het. Het zijn zelfs wilde oesters die hier alleen bewaard worden. Ja, drie bakken met oesters. Ik heb nu een oester in mijn hand. Wat gebeurt hier vervolgens mee, Barbara? Nou, als je goed kijkt, dan is het niet één oester, maar dan zijn het er drie. En die moet worden gesplitst, zodat je er drie... Oh, kijk, ik breek deze daar al heel makkelijk af. Dat is heel goed. Ja. En dan met oesters bovenaf. En dan heb je een concerndag en dan kunnen ze worden uitgeleverd. Fantastisch. En ik heb begrepen dat jij volgende week ook naar Milaan gaat om daar naar een beurs te gaan om met de oesters te staan. Gaan deze ook mee? Ja, dat is juist waarom we nu zo hard bezig zijn. Want ik moet heel veel oesters mee hebben natuurlijk naar Milaan. Want ik ga 9 dagen lang oesters opensteken. Er komt nog een vrachtwagen halverwege met nieuwe oesters hoor. Want ik kan het niet voor 9 dagen kan je niet in 1 keer meenemen. Dan zijn ze niet meer vers. Maar voor de eerste 4-5 dagen ga ik wel oesters meenemen naar Milaan, ja. Nou, fantastisch. Ja, dan hebben we het heel druk. Dan ga ik gauw verder met de oesters weer in de bakken doen. Ik heb, Benji, een soort blauwe bak voor me staan die bij de oesters staan. En daar doe ik de oesters in. En die lopen we vervolgens, brengen we die naar een karretje. Deze moet ook gesplitst worden, hè? Ja. Leer snel. Nee, die brengen we volgens naar een karretje. En vanaf daar worden ze verder verwerkt. Ja, het is toch wel een beetje gek, hoor, om zo vroeg in het water te staan. Vind je wel eens wat anders dan oesters? Op oesterbanken kan je van alles vinden natuurlijk. Maar sowieso wat er thuis hoort, oesters, mosselen. In de laagtes tussen de oesterbanken altijd wat kokkels. Krukeltjes, zeg maar aliekruiken, kleine slakjes. In het slik wat slakjes. Het zeewier natuurlijk, de zeeëik en het apenhaar. Dat is een klein knoopwier, heet het officieel, maar het ziet eruit als apenhaar. Dus we noemen het apenhaar. Kijk, dat groeit er allemaal en dat hoort daar thuis, allemaal kleine krabbetjes. Soms ook op sommige plekken vind je wel eens een hele grote Noordzeekrab. Oh, die zich verschuilt tussen de oesters. Ja, en dat soort grappige dingen kan je wel tegenkomen. Oh, heel laag, als het water heel diep weg is, dan vind je ook wel eens op sommige plekken heel sporadisch een platte oester. Oh, echt? Of een paar platte oesters. Ja, die zijn toch weer een beetje aan het terugkeren. En gaan daar ook waarschijnlijk wel mee geholpen worden binnenkort. Dus een oesterbank is echt één brok leven. Ja. En het is ook altijd heel leuk tijdens het rapen dat je zit te kijken. En dan zie je gewoon hoe de dingen groeien en hoe alles zich een beetje beweegt. Zeker de plekken waar je vaak terugkomt. En superleuk. En het is nu heel erg donker. Je moet je voorstellen dat wij hier naast elkaar staan met een lampje op ons hoofd. Om nog te zien wat we doen. Maar ik zie dat er nu ook een boot de haven weer in komt varen. Het gaat dag en nacht door hier, hè? Het is nu natuurlijk maandagochtend, dus het is extra druk. Er zijn vannacht al heel wat garnalenkotters uitgevaren. Dat is ook een garnalenkottertje die dan wat later vertrekt. Maar maandag is altijd de dag dat alles naar buiten gaat, de zee op. En soms komt er inderdaad nu al iets naar binnen, maar die heeft dan misschien pech. Of dan weet ik niet precies wat daarmee aan de hand is. Maandag is meer de dag dat alles naar buiten gaat. Zei dat even. Deze komt in ieder geval binnen. Wat ook binnen is deze bak met oesters. Ik heb nu de bak, jij hebt ook een bak. Ja. En nu vervolgens dan zetten we hem op een soort karretje, hè? Ja. Jeetje, het is best koud het water, moet ik zeggen. Even kijken, het is zo'n 3 meter... We mogen hierin. Ja? Oh, dit gewoon omkieperen. Gewoon omkieperen, ja. Ach, jeetje. Gelukkig hoeven we niet helemaal omhoog te lopen. Nee, daar heb je iets handigs voor bedacht, inderdaad, een soort karretje. Maar wat ik me nou afvraag, Barbara, Het is nu natuurlijk hartstikke vroeg. Kan u niet gewoon om 11 uur 's avonds? Om 11 uur is het ook donker en dan slaap ik. Maar het is nu gewoon heel vroeg laag water. Dus dat is, je hebt altijd weken dat het laagwater meer in de nacht valt. En het laagwater of het laagwater valt meer op de dag. We hebben nu die oesters nodig. Die moeten vandaag verwerkt worden. En dat betekent dus dat we ze nu omhoog te halen. En je zei net, het zijn wilde oesters. Toch staan er allemaal bakken met ijzeren bakken met oesters erin. Hoe komen die oesters hier dan in? Die gooien wij erin. Oh, fantastisch. Wij rapen hier op wilde oesterbanken dus in de buurt. En dan brengen we de oesters hierheen. En dit is eigenlijk de eerste slag ook. Want als wij ze ophalen van een wilde oesterbank, dan zitten ze helemaal onder het slik. Oh. En hier worden ze al wel een heel eind schoongespoeld door de zee. En dan kan je ook veel beter bij het verwerken, veel beter zien wat je doet. Dus dat is fijn. Dus dit is eigenlijk al de eerste schoonmaakronde hebben ze al gehad. En dat doet de zee zelf. Nou, en dan heb ik nog een laatste vraagje tijdens het schoonmaken. Want ik vraag me dan toch af, vind je wel eens een pareltje? Jazeker, ja. Ja, het is zeldzaam. Maar omdat wij heel veel oesters opensteken, vinden we toch af en toe een parel. En dat is altijd wel heel bijzonder, hoor. Een moment om te koesteren. Ja, zeker. Soms heeft de klant of de gast gelukt, dan vindt hij. Soms zitten ze helemaal verstopt in het vlees. Oh. Dus dan zien wij het niet. En dan heeft een gast ineens een parel in zijn mond. Ja. En ik heb wel echt vrouwen gehad die echt in huilen uitbarsten van ontroering, omdat ze ineens zoiets glimmends moois uit hun mond uitspugen. Wat is dit? Omdat het ook glad is. Hè? Ze voelt ook niet als gruis in de mond. En dan komen ze, wat is dat? Ik zeg, dat is een parel. En dan kijken ze, huh? Echt? En dan, ja, echt vol ongeloof. En ja, een paar weken geleden was ik dus ergens oesters op steken. En een jonge vrouw die begon echt helemaal huilen. En dat was ook een hele, echt, dat is zeldzaam hoor. Een hele mooie, grote, ronde, witte parel. Nou, dan gaan we zo meteen kijken of wij net zoveel geluk hebben als die mevrouw net in het restaurant. Benji, ik hoop dat je me helpt hopen. Ik help je hopen, Kevin. Als je een parel vindt, laat het vooral weten. Dank je. Verslaggever Kevin Geltema en Barbara Rodenburg vanuit de oesterkwekerij in Lauwersoog. Dank je wel. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ja, ik hoop dat je net wakker wordt en de radio aangaat, want heerlijk om hiermee wakker te worden, toch? Ik wil je even meenemen naar een plekje onder water, ergens in de Noordzee. Ja, want je hoort hier een paar walvissen die gezellig met elkaar aan het kletsen zijn. Alleen klinkt de Noordzee tegenwoordig vaak zo. Ja, wat is dat dus? Het is geluidsoverlast in de zee. De hele onderwaterwereld heeft last van deze herrie. En daarom is het IFAW, International Fund for Animal Welfare, een petitie gestart om dit probleem tegen te gaan. Xandra van der Eijk, goeie nacht. Hi, goedemorgen. Goedenacht. Ja, goedemorgen voor jou, ja. Kunstenares en voorvechter tegen geluidsoverlast onder water. Ja, dat klopt. Ik dacht dat geluidsoverlast alleen een probleem was boven water eigenlijk. Nee, jammer genoeg niet. Het is inderdaad een vrij groot probleem zelfs, waarvan de gevolgen eigenlijk ook nog best wel onbekend zijn. Dus het is ook gewoon iets wat nog heel erg in ontwikkeling is. We weten eigenlijk maar beperkt wat er zich onder de golven afspeelt. Maar wat we weten is inderdaad niet per se goed nieuws. En wat is het wat we weten? Ik ben natuurlijk geen wetenschapper, hè? Ik ben kunstenaar. Dus, maar goed, wat ik weet komt wel door samenwerking met wetenschappers onder andere. En natuurlijk door mijn eigen geluidsopnames te maken. Ja. En dat is dat het onder water echt een behoorlijk lawaai kan zijn. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat... Kijk, de zee is van zichzelf niet stil. Er is eigenlijk van nature ook heel veel geluid in de zee. Dus bijvoorbeeld als er een storm overgaat of de golven, zelfs watermoleculen zelf maken geluid. Dus er is eigenlijk altijd al van nature geluid in de zee. En de zee is gewoon een ecosysteem, zeg maar. En waarin geluid in water, zeg maar, gaat geluid ongeveer 4,5 keer zo snel als boven water. Dus je kan je voorstellen dat dat ecosysteem eigenlijk helemaal aangepast is op... het feit dat dat geluid ver reist. En dat hoorde je net ook met die walvissen. Die baseren dus onder andere hun communicatie daarop. En is de Noordzee een van de meest drukke zeeën ter wereld. Mm-hmm. Dus dat betekent dat op elk willekeurig moment van de dag zo'n 400 schepen varen. Want heel veel van ons vrachtverkeer gaat over de zee. Maar ook, er zijn bijvoorbeeld op dit moment, ik geloof iets van 300 windmolens op de zee. En dat moeten er binnenkort 1200 worden. Ja, die palen die moeten de grond ingeheid worden. Dus dat veroorzaakt heel veel lawaai. En schepen, die zijn dus echt wel het grootste gedeelte dan van de lawaai. Ik heb een klein voorbeeldje. Is dit een beetje wat je dan hoort? Ja, ik kan het slecht horen op de telefoon. Maar ik neem aan dat wat je hoort, zeg maar, zijn verschillende dingen. Dus je hebt bijvoorbeeld de schroef of de motor van de boot, die heel veel geluid maakt. Maar bijvoorbeeld ook een toenemende mate sonar. En dat is iets wat schepen natuurlijk gebruiken om aan elkaar kenbaar te maken dat ze in de buurt zijn. Maar bijvoorbeeld ook vissersboten en recreatievissers, die doen dat... om een soort van in beeld te brengen waar de vis zit. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook nog boten die bijvoorbeeld proberen in beeld te brengen hoe de bodem in elkaar zit. Bijvoorbeeld om te vinden waar gas en olie zit. Maar ook om bijvoorbeeld te kijken waar zo'n paal van zo'n windmolen wel of niet de bodem in kan gaan. En dat gebeurt met een soort airgun. En dan wordt eigenlijk een enorme knal afgevuurd, of een serie knallen. En dat geluid dat weerkaatst eigenlijk zo diep in de bodem. En dat geluid reflecteert dan terug. En daar wordt dan op basis daarvan wordt er beeld gemaakt. En zo krijgen wij dan inzicht in wat er geologisch allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk technologisch gezien fantastisch. Maar als je als mens op dat moment in het water zou zijn, dan zou je gewoon dat niet overleven. En dat doen de zeedieren, zeg maar, dan ook niet. Het klinkt bijna als een slagveld daar. Een krachtgeluiden. Battlefield. Dat is ook zo. Ja, zo klinkt het ook. En jij hebt dan als kunstenares de geluidsoverlast voelbaar geprobeerd te maken voor mensen door 8 speakers in een ruimte te zetten. Hoe reageerden mensen daarop? Ja, dat is wel een grappig verhaal. Want ik had inderdaad dus... ik heb dus mijn eigen geluidsopnames gemaakt. Dus eigenlijk dat heeft de wetenschapper voor mij gedaan. Want de zee is heel ontoegankelijk. Zeker de Noordzee, want die is heel wild. Uh-huh. Ik heb eigenlijk opnames gemaakt op de bodem van de Noordzee. Dus ze hebben een soort structuur op de Noordzee gezet. En er zat een microfoon van mij aan. En die microfoon die heeft gewoon eigenlijk dus een willekeurig moment op een willekeurige dag 24 uur opgenomen. En dat hebben we op een aantal plaatsen gedaan. En daar heb ik dus gewoon als een soort idioot naar zitten luisteren. Want dat is niet iets wat men normaal gesproken natuurlijk doet. Om echt zo lang al die opnames door te luisteren. En dan kom je dus echt van alles tegen. Dus ik heb daar een soort een selectie uit gemaakt. En daar dat was ongeveer een half uur geluid, alles bij elkaar. En geprogrammeerd op die speakers in die ruimte. En ik vond het zelf best vet. Want je bent in die ruimte en het geluid reflecteert alle kanten op. Dus je voelt je echt onder water. En, die hele ruimte die was leeg de hele avond. Dus dat is niet per se wat je natuurlijk wil als kunstenaar. Dus ik heb een beetje rondgevraagd. En toen bleek dat mensen zeiden van... het is eigenlijk zo heftig, dat geluid. Die specifieke trilling, die voel je zo erg in je lijf. Dat ik kan daar gewoon niet langer dan een paar minuten zijn. Dat is heel heftig. Ja, echt heel heftig. Dus, en wat kunnen wij er dan aan doen? Want dit is best wel fijn dat, nou ja, fijn dat je het zo voelbaar hebt gemaakt. Dan weten wij ook wat er gebeurt onder water. Is er iets wat wij nu kunnen doen? Nou, ik zou in eerste instantie, als burger vind ik het altijd belangrijk om te weten waar je op stemt. Want heel veel van deze beslissingen die worden eigenlijk genomen op politiek niveau. Uh-huh. Om bij te dragen aan acties, om je er bewust van te zijn. Dat zijn dingen die in eerste instantie als burger vind ik belangrijk zijn. Maar daarnaast gebeurt er ook al wel wat. Want toen ik dit project deed, dat was in 2016, dus dat is echt al best wel een poosje geleden. Toen was het echt nog helemaal onbekend. En inmiddels is geluidsoverlast onder zee erkend als negende grote vervuiler van de zee. En dat betekent dat er dus ook wel beleid op wordt gemaakt. En ook fijn. In het bedrijfsleven wordt er wel over nagedacht. Dus het is niet opgelost, want het gaat allemaal hartstikke langzaam. En op dagelijkse basis worden eigenlijk dat ecosysteem van de Noordzee verstoord. En dat gaat gewoon echt heel ver. Van bruinvissen die dus echt fysiek overlijden door het geluid, tot schelpdieren die waarvan bewezen is dat ze dichtslaan en zich ingraven en eigenlijk niet weten of ze nog weer terugkomen. En ook wat voor een effect dat heeft op de voedselketen, weet ik eigenlijk gewoon niet helemaal. Dus we kunnen nog veel eraan doen, maar er worden stappen gezet. Yeah. Mag ik het zo zeggen? Ja, precies. Ja, nee, zeker. Zo is het. En daar zit toch uiteindelijk wel de oplossing. We moeten het gewoon met z'n allen doen. En dat op dat niveau zit het gewoon. Het is niet weet je, de actie van één persoon die dit kan oplossen. Maar iedereen moet zich er bewust van zijn. En dan alle beetjes helpen. Dus als schepen langzamer gaan varen, als palen op een andere manier de grond in worden geheid, of er wordt een bubbelgordijn opgetrokken. Weet je, dat zijn allemaal dingen die gewoon gaan helpen om dat geluid in de zee te beperken. Nou, maar dit hoe dan ook. Een onderwatersnelweg is het hoe dan ook. Daar komen we denk ik niet echt meer onderuit. Nou, Xandra, ik ga je bedanken. Ik hoop dat we een beetje wat licht hebben kunnen schijnen op dit probleem. En hopelijk worden de stappen steeds groter en groter die we kunnen zetten. Dankjewel. Dat hoop ik ook. Graag gedaan. Fijne ochtend. Fijne ochtend. Xandra van Eyck, kunstenares en voorvechter tegen geluidsoverlast onder water. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, woorden die veel mensen zullen herkennen uit misschien wel de bekendste liefdestragedie, Romeo en Julia. Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father. And refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. 440 jaar geleden trouwde William Shakespeare zelf. Iets wat voor Romeo en Julia niet was weggelegd. Universitair en docent Engelse Renaissance literatuur Christine Johansson. Goeienacht. Goeienacht, hallo. Hallo. William Shakespeare was 18 jaar toen hij trouwde met de 26-jarige Anne Hathaway. Was dit bijzonder voor die tijd? Dat klopt. Er zijn verschillende meningen daarover. Zoals met veel aspecten van het leven van William Shakespeare. Het was niet gewoon. Het was meer, hij moest eigenlijk zijn vader handtekening hebben. Om te gaan trouwen met Anne Hathaway. Dus het was wel bijzonder. Er was een extra stap die nodig was eigenlijk om met haar te gaan trouwen. Omdat hij nog geen officieel volwassen was. Of wettelijk volwassen, zeg maar. Mm-hmm. En in die tijd was het ook gewoon bijzonder dat hij al geen beroep of baan had. Hoewel dat hij was van plan om te gaan trouwen. Dus in die tijd was het meer gewoon, meer normaal dat mensen op een later leeftijd gaan trouwen. En wat voor vrouw was Anne? Anne Hathaway was eigenlijk de dochter van een vriend van John Shakespeare, van de vader van William. Dus John Shakespeare en Richard Hathaway waren best goede vrienden, van wat wij weten uit de documenten van die tijd. Mm-hmm. En zij was eigenlijk, zij kwam uit een familie van pachtboeren uit Shottery, een dorp net buiten Stratford-upon-Avon, waar William is opgegroeid. Ah, dus ze kennen elkaar een soort van via dan. Ja, en er zijn ook natuurlijk verschillende meningen over hoe normaal was het dan dat ze trouwden, omdat het lijkt dat hun vaders elkaar kenden. Dus misschien was het gewoon een plan van die vaders. Dus misschien was het niet zo bijzonder als andere mensen denken. Maar ik vind het toch een beetje zeldzaam, een beetje bijzonder. Ja, bijzonder dat dat William Shakespeare op zijn 18e al met haar gaan trouwen, ja. En hij heeft heel veel verhalen geschreven natuurlijk over liefde en geliefden en vaak met een tragisch einde. Gelooft hij dan wel zelf in liefde of is dat lastig te zeggen? Ja, het is heel lastig om te zeggen. En natuurlijk als deskundige van letterkunde vind ik het altijd belangrijk om te benadrukken dat er is een afstand van de persoon en zeg maar de schrijver en wat zo'n schrijver schrijft. Want hij schrijft ook verhalen die hoort bij die tijd. Dus hij schrijft over liefde, maar heel veel mensen in die tijd schreven over liefde. En liefde met een tragische einde. En liefde met een gelukkige einde ook. Hij heeft heel veel comedies ook geschreven. Mm-hmm. Comedies die altijd met een huwelijk eindigt eigenlijk. Maar wat we weten van het liefde, van de relatie van William en Anne, is dat ze 3 kinderen hadden. En dat in zijn testament, hij heeft als erfenis gewoon aan haar gegeven de second best bed. En die woorden zijn zoveel nagekeken van deskundigen. Wat betekent dat eigenlijk? Is het de teken van misschien een koude relatie eigenlijk. Maar eigenlijk in die tijd, de second best bed was eigenlijk de meest... of een bed was in ieder geval een heel duur stuk. Een heel duur meubel. En de second best bed was waarschijnlijk hun bed. Dus uit een bepaalde perspectief denk je... Oké, dat is eigenlijk een heel romantische gebaar, zeg maar. Dus hij gelooft eigenlijk wel in liefde, denk ik dan, als ik het zo hoor, toch? Nou, ik denk het wel. I mean, het zou heel moeilijk zijn om zoveel over liefde te schrijven. Gewoon zo in ieder toneelstuk van zijn 38 toneelstuk is er iets over liefde. Hij heeft ook 154 sonetten geschreven, ook over liefde. Goedemorgen. Ja. En wat is uit al die gedichten en toneelstukken, wat is jouw favoriete stuk? Oh gosh, dat is altijd echt de moeilijkste vraag. Ja, ik moet het vragen, sorry. Ja, nou, het is eigenlijk niet een toneelstuk over liefde. Het heet Richard II. En het is een heel politiek toneelstuk over precies eigenlijk van hetzelfde tijdperk als Romeo en Julia. Dus er zijn heel veel mooie overeenkomsten tussen Romeo en Julia. Dus die moeten we eigenlijk nog eens een keertje gaan bekijken of lezen. Ja, precies. Precies. Gaan we dat doen. Dankjewel, okay. Christine. Dankjewel. Universitair docent Christine Johansen, bedankt voor dit inkijkje in het leven en huwelijk van William Shakespeare. En dit was de nacht van NPO Radio 1. Maar voordat ik dat zeg, hebben we zometeen vroeg met Raunak. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Wat ga jij behandelen? We gaan het hebben over inclusief onderwijs. Dat moet. Dus alle kinderen moeten naar school kunnen en dat moet ook gefaciliteerd worden. Eens. Maar Nederland doet het niet zo goed. Dus daar gaan we het over hebben. Van hoezo kunnen kinderen met een beperking nog steeds niet overal gewoon naar school? Mooi. En met wie? Met Judith Hart van het Koonman Instituut. Oké, nou, ik ga luisteren zometeen. Dankjewel, Raunak. Dit was de nacht van NPO Radio 1. Volgende week is het de verjaardag van de Goedheiligman. En gaan wij het met kunsthistoricus Wendelien van Wely het onder andere hebben over hoe je hem terug kunt vinden in een eeuwenoude kunstwerken. Dat dus volgende week. Nu eerst Raunak met Vroeg. Want ja, ik ga het toch nog een keer zeggen. Vroeg, dat is het. Ik wens je een hele fijne maandag en tot volgende week. Dat is een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.